Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, dinleyenlerimiz, Miraç gecesine yaklaştığımız şu mübarek gecede, cuma gecesinde inşallah yine dersimiz El Mekaletül Kutsiye isimli İmam Ebu Amr el-Belhi, Osman el-Belhi Hazretlerinin hazırladığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ile Mevla Teala arasında Miraç gecesi cereyan eden mükalemattan, muhatabattan, Mekalat-ı Kutsiye'den tertiplediği, yani Hazreti Ali Efendimiz vasıtasıyla senedi oraya dayanıyor. İmam Cafer-i Sadık Hazretlerine dayanıyor. Meşayihinden dinlediği efendim rivayetler. Buradan Allah-u Teala'nın Habibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ey Ahmet, ey Ahmet diye hitapları Miraç şeylerinde, rivayetlerinde falan Ahmet ismi şerifi de çok geçiyor. Nidalarında, hitaplarında. Zaten yani geçmiş kitaplarda Kütüb-ü Salife-i Semaviye'de yine Ahmet ismi şerifi çok geçer. Zaten İncil-i Şerif'te de Mübeşşiran bir Resulün ye'ti min ba'di ismi Ahmet. İsmi şerifin İncil-i Şerif'te Ahmet olarak geçtiğini de Kur'an-ı Kerim de bildiriyor zaten. Şimdi biz manalara bakalım. Mülahazatımızı yapalım. Ve ders çıkaralım. İbret alalım. İyi niyetle amel etmek için, dünyadan soğumak için, Mevla'yı bulmak için, rızasına kavuşmak için, ahiretimizi temin için, bugün ölsek, yarın ahirette sorgu sualimiz asan olması için dersleri o niyetle dinleyelim. İnsanları haberdar edelim, hemen mesaj çekelim, telefon edelim, tweet atalım, neyse sohbet başlar, ders başlar. Bizim işimiz din. Biz bu milletin imanını kurtarmakla mesulüz, mükellefiz. Biz onlara acırsak Allah da bize acır. Bizim de sonumuz ne olacak belli değil. Belki bu sayede imanımızı kurtarırız. Maalesef dünyacılık çoğaldı. Bu sohbetlere rağbetler azaldı. İnsanlar kendisini dünyadan soğutacağını düşündüğü sohbeti de dinlemek de istemiyor. Çünkü diyor moralim bozulacak. Yok keyfim kaçacak. Yok dizim kaçacak. Yok efendim bu sefer haram işleyemeyeceğim. Yani öyle bir toplum oldu ki yani bu konuları çok dinlersek bilmem ölüm, kabir, ahiret falan veyahut da Miraç'ta neler buyuruldu falan. Ben bu sefer diyor yani rüşvet yiyeceğim. Hiç olmasa diyor rahat yiyeyim diyor. Yani tadını alayım diyor. Şimdi bunu deyince buruk yiyeceğim rüşveti diyor. Yani ulan ahirette de belayı bulursak falan bir korku sokacak benim içime. Yani kendisini ateşten, haramdan kurtarmak isteyen insanları da dinlemiyorlar yani. Ben namaz kılanlardan bahsediyorum. Hacı hoca geçinen, Müslüman geçinenlerden bahsediyorum. Ben öyle komünist, ateist, dinsizlerden bahsetmiyorum yani. Şu anda Müslümanım geçinen, işte senede bir iki hac ömreye giden, namaz abdest yerinde gözüken adamlar acayip rüşvet diyorlar. Acayip soygunculuk diyorlar. Acayip yolsuzluk diyorlar yani. Bütün millet bunu yani bana da bunu anlatan da ateist komünist anlatmıyor. Bana da bunu Hacı Hoca anlatıyor yine. Başına gelenler yani. Benim işim olmuyor bir şeyle. Yani bir işim düşmüyor kimseye. Ama bu nedir? Dünyaya büyük bir rağbet, bu bir hırs, bu ihtiras, bu doyumsuzluk, zühtten uzaklık. Varsa dünya yoksa dünya bunu bir an sonra bir anda gidiyorsun yani. Ne belediye başkanına bakıyorlar, ne milletvekiline, ne başvekiline. Yani böyle bir ahiretin yakınlığı var. Biz Allah'a ne hesap vereceğiz, ne cevap vereceğiz? Yani ne zor iş. Evliyaullah haramdan kaçayım diye, şüpheliden kaçayım diye. Ne mücadele vermişler ya. Yani İmam Şahra Hazretleri 600 sene evvel diyor ki ben diyor şüpheli bir şey çarşıda pazarda şüphesiz bir şey bulamadım yiyecek ya diyor. Gittim diyor efendim topraktan direkt yetişen, yani hani kendi ekerler, kendi biçerler ya. İki sebze falan, yeşillik şu bu. Onlarla yaşadım diyor. 2 sene. Yani o düzeni kuramadım diyor. Çarşı pazarda da şüphesiz bir şey bulamadım diyor. 600 sene evvel Mısır'da. E şimdi bu memlekette, bu vaziyette yediğinin içtiğinin içerisi ayrı bir şey. Bir de onu alacağın para helal mı haram mı? E şimdi haram yiyenin duası kabul olmuyor, ibadeti kabul olmuyor. Haram yiyenin efendim dünyaya sevgisi artıyor, ahiretten soğuyor, uzaklaşıyor. Haram yiyen bozuk benzinli araba gibi tekliyor, yolda bırakıyor. Ahirette bundan çok hesap sorulacak. Şu anda sorunlarımızın en büyüğü bile bile haram yemek. Hadi insan bilmeden bir şey oluyor. Yani çark faizle dönüyor. Erbakan Hoca derdi, ekmek yemekte bile şu kadar faiz var. E ne yapacaksın, ekmek yemeden duramaz. Hani bu umumi belva olmuş, zaruret olmuş. Onu konuşmuyorum. Ama insanlar bile bile kasten rişvet, yolsuzluk. Bir de bunu kendine hak görüyor. Bir de buna fetva veren kendine göre, kafasına göre hocalar bulmuş. Şu kadar falan size helal diyor. Siz işte görevdesiniz, mörevdesiniz, hizmettesiniz, cihattasınız, bilmem ne numaralarıyla, sahtekarlıklarıyla. IŞİD kafası bu yani. Millete kafir demek, milleti tekfir etmek, insanlara ya bu nedir bu Vehhabi IŞİD kafası, ne kadar çoğaldı memleketimizde. Yani ben birkaç sene evvel bundan bahsediyorduk da bana bazı akıllı kişiler diyorlardı ki 500-600 kişi var. Yani siteleri, miteleri, internet kontrolleri. Yani belki de istihbaratta şuradan buradan da bana, yani birisi bir haber duyan benimle konuşurken söyleyebilir. Gelenim gidenim olur yani. 500-600 diyorlar daha bu Vahabilere ya. Şimdi 10 bin kişi var diyorlar IŞİD'de. Türkiye'de. Hele bir de bunun uzantısı arkası buralar. İslam'ı bilmemek, ayet hadis dinlememek, ilimsizlik, fikirsizlik. Adam baksana kalktı. Ne dedi ya? Milletin dedi, hayır verenlerin dedi, karısı kızı dedi, size helal dedi. Tweet attı. E demek ki az da olsa, ama bunun azı falan şey olmaz yani, bunun azı demek yani bomba yani. Canlı bomba yani, bu patladığı yerde hepimizi öldürecek. Ya kardeşim sana ne bu, din iman meselesi mi? Bir akaid meselesi mi? Adam amentüyü mü inkar etti falan filan. Karısı kızı helal diyor, helal. Ya el alemin ırzı namusu, adamın AK Partili'nin ırzı namusu ne kadar haramsa, CHP'ye verenin de ırzı namusu o kadar haram. Sen dokunabilir misin adamın ırzına, namusuna? Yan gözle bakabilir misin? Şehvetle kötü gözle bakabilir misin insanın kızına, bacısına ya? Bunun yani o helal bu haram diye bir şey var mı ya? Yani aynı IŞİD mantığıyla adam gitti işte orada ezidi, yezidi, bilmiyor, ateşe taban, puta taban dedi. Ona bakmadı ki. Türbede ziyaret yapan Mehmet Sakallı dedeyi de aldı kesti. Herkese kafir. Herkese kafir. Karısı helal, kızı helal. Bu ne şimdi? Ebisinik Suriye'ye işgal eden Şia ordusunu veyahut da Esed'in Nusayri, o Mahir denen kardeşi, kabrine Allah ateş doldursun o zındıkları. Niye kızıyoruz onlara? Geliyorlar Ehl-i Sünnet'in. Karısına kızına tecavüz ediyorlar gözleri önünde. Adamların evini basıyorlar. E tamam, Suriye'de 6-7 seneye uzandı bu iş. 7 senedir biz bunları duyuyoruz. Bana Suriyeli alimler de geliyor. Ben de ziyaretlerine gidiyorum. Ben bütün dünya insanlarla görüşüyorum. Mekke, Medine'de görüşüyorum. Ben bunları biliyorum. E şimdi o zaman Şia'ya niye kızdık? Ehl-i Sünnet'in karısına kızına tecavüzü helal görüyorlar. Adamın gözünün önünde kızına tecavüzü. Allah muhafaza ya Rab. Allah devirsin Esed'in başına devletini. Biz buna beddua edip duruyoruz değil mi bunlara? Niye? Ehl-i Sünnet'e tecavüz ediyorlar rızına diye. E şimdi sen kalkıp buradan, ben Ehl-i Sünnet'im yahut da neyse işte Müslümanım falan filan, cihat yapıyorum. E ne olacak? Şia'nın efendim karısı kızı bana helal diyebilir misin ya? Veya şu partilinin karısı kızı bize helal. Veya şu noktada rey kullananın karısı kızı bize helal. İş nereye gitti? Çığırından çıktı. Herkes kendi kafasına göre hoca bulursa, herkes efendim harama rüşvete fetva veren hoca bulursa, ondan sonra onun kızı karısı sana helal diyen hoca bulursa, Diyanet'te zaten hiçbir açıklama yok. Yani bir hususta beyan yok. Ancak kutlu doğum safsatasıyla uğraşıyor. Kutlu doğum Nisan'da değil, Rebiülevvel'de. Bu da FETÖ'nün projesi olduğu çıktı bu kutlu doğumun. Şimdi yine kutlayacaklar bu hafta. Tamamen FETÖ projesi olsun. Ramazan Ayvallı Hoca da söyledi. Şimdi önümüzdeki dergide de yazdık, yazısını nakil yaptık. Profesör Şimşirgil hocamızın. O da söyledi. Bunlar hepsi isim de veriyorlar. Falan da profesör diyorlar. Bunlar hep FETÖ'cü diyorlar. Bu FETÖ'cüler Diyanet'e proje yaptı. Diyanet bunları uygulamaya soktu diyorlar. Ta o zaman. Diyor 90'lı yıllarda vardı. FETÖ'cü de 90'lı yıllarda vardı. 80'li'de de FETÖ'cü vardı. O zaman sizin işiniz mi bitti? Millete desenize onun bunun karısı kızı helal lafları. Nasıl Müslümansınız siz? Nasıl dinden anlıyorsunuz? Rüşvet haram, faiz haram, yalan haram, kul hakkı haram, gasp haram. Namaz kılan abdest alanlarda bu nedir tıynet bozukluğu, tabiat fesadı ya? Buna bir dur denmeyecek mi ya? Bir tövbe etmeyecek miyiz ya? Ha benim bu işlere bu taraklarda bezim yok. Allah peygamber şahit. Hiç. Ne kul hakkı yedim, ne zulmettim, ne tecavüz ettim. Ne kimsenin ırzına, ne kimsenin malına, ne kimsenin parasına, ne kimsenin... Hiçbir şeyinde yani zulüm ve fesada karışmış bir adam değilim. Ha bak, kendime ait günahlarım var. Ama kul hakkı hususlarında bakıyorum da ekseriyete göre kendimi temiz görüyorum. Ahirete inanıyorum kardeşim ya. Öleceğime inanıyorum. Ben Allah'a ne hesap vereceğim? Ben imanımı nasıl kurtaracağım diye. Ben bunu düşünüyorum. Kendimi insanlardan üstünde görmüyorum. İnsanlara asla hakir görmüyorum. Onun sonu belli değil. Benim sonum belli değil. Belki ben kafir ölürüm. O evliya ölür. İnsan bir kere de evliya oluyor ya. Bugün Süleyman Kuku Hoca'mıza gittik, ziyaret ettik. Hilmi Işık Hoca Efendi'nin, rahmetullahi aleyh efendi hazretlerinin yakın talebesi yani. Çok yakın talebesi. Şimdi İmam Masum Hazretleri'nin mektubatını tercüme etti. Ne kadar bizim silsile-i meşahımızın Farsça risaleler varsa, Farsça iyi biliyor. Hep onları tercüme ediyor elhamdülillah mübarek. Çok hizmet ediyor yani. Allah hayır uzun ömürle, saati afiyette daim etsin. İnşallah o mektubat, İmam Masum'un mektubatının tercümesi hiç yoktu. Osmanlıcası var, Osmanlıcası Arapçadan zor. Onu şimdi size de ben şey yapacağım, o çıkaran yayın evinden yani isteteceğim inşallah, bizim arkadaşlara da söyleyeceğim. Çünkü istifade edin İmam Masum mektubatı. Efendi Hazretleri elinden düşürmezdi Osmanlıcasını. Efendi Hazretleri Farsça, Osmanlıca hepsini biliyordu. Şimdi onun Arapçası yok, mektupların aslı Farsça olduğu için. Osmanlıca Müstakimzade Hazretleri İmam Rabbani mektubatına çevirmiş. Ama biz Arapçayı daha iyi okuyoruz Osmanlıca'dan. Onun için İmam Rabbani Hazretleri'ninkinde Arapça bize yetiyor, artıyor. Ama İmam Masum Hazretleri Muarrabı yok. Arapçaya çevrilmiş olmadığından kaldık öyle. Osmanlıca'dan biz okuyoruz ediyoruz ama millete aktaramadık yani. E şimdi bu sizin okuduğunuz harflerle yani basılmış. İnşallah istifadenizi arz edeceğiz. Hoca Efendi onu söyledi. Adem Ben Nuri Hazretleri'nden bahsetti. İmam Rabbani Hazretleri'nin halifelerindendir. Çok büyük veli. Yani İmam Rabbani Hazretleri ona buyurmuş ki, ey Adem sana Allah Teala öyle şey verecek ki benden alacaklarını aldın. Bundan sonra gayıptan Allah Teala'dan daha çok şeyler alacaksın. 1 milyondan fazla insanı Allah'a vasıl etti. Evliya yaptı. 1 milyon. Medine-i Münevvere'ye gitti. Zaten Cennetül Bekay'de yatıyor. Adem el-Bennuri. Yani nasıl bir zatmış biliyor musun? Eline değen evliya alıyormuş. Eline değen. Göğsüne şöyle bir sürçe evliya alıyormuş. Yani İmam Rabbani Hazretleri de zuhur etmeyen bir şey diyelim halifesinde zuhur ediyor. Böyle de işler tecelli meselesi. İşte adam biri gelmiş. Yahu demiş ben de evliya almak istiyorum ama hiç zikretme, çalışmadan etmeden bu adamı bir dakikada evliya yapıyormuş. Gideyim bari demiş. Gelmiş. Bir şey de yok. Namaz abdesti yok falan. Adem Ben Nur Hazretleri demiş. Bu kadar da olmaz ki. Ben de ne edeyim? Biraz da namaz abdest lazım demiş. Deyince bu da aman sende de şart şurt yok, bir evliyada şart şurt yok. Hemen adamı evliya yapıyor diye geldim. Sende de şart şurt varsa hadi bana eyvallah demiş. Adam da çıkmış giderken hemen mübareğe ilham gelmiş. Demiş ki bir kulum beni aramaya, beni bulmaya sana geldi. Onu da boş çevirdi. Ne yapayım ya Rabbi, ben senin şeriatını söylüyorum. Benim elimde mi var? Hemen göndermiş ona bir adam. Demişler yoldan çevirmişler. Demişler Şeyh Efendi seni çağırıyor gel. Demiş oyuncak mı bu iş ya? Biriniz git diyorsunuz, biriniz gel diyorsunuz. Ne geleceğim ya? Bir de naz etmiş. Adamı da büyülür. Bazen zorlan evliya yapıyorlar. Yani şunu diyorum. Kimsenin sonu belli değil. Onun için kimi akir görüyoruz ya? Partisinden sebep, reyinden sebep, zihniyetinden sebep. Kimseye hakir göremeyiz. Bu hakkı bize vermedi Allah ya. Herkese hoş bakacağız. Onların hidayetine dua edeceğiz. Davet edeceğiz, tebliğ edeceğiz. Ama bunu yaparken üst perdeden konuşmayacağız. Ben senden daha bozuk adamım. Ama işte bir şeyler bu hususta biliyorum. Sana da demesem günaha gireceğim. Önümüzde ateş var, azap var. Kimin gireceği belli değil. Ama biz Allah'ın kuluyuz. Buramıza abd kul yazılmış, köle yazılmış. Sarı çizmeli Mehmet Ağa değiliz. Bizi yaradan Allah emirler, yasaklar gönderdi. Ben de bunları senden iyi yapıyorum demek istemiyorum. Ama sana da duyurmak görevimi ifa ediyorum. Belki sen benden çok daha iyisindir falan. Böyle bir yaklaşımla kullanıyorsunuz. Adama lan namaz da kılmıyorsun lan. İçkide mi içiyorsun? Kereste bilmem ne böyle davranırsak bu millet vaaz dinler mi ya? Kendimizi üstün görürsek millet vaaz dinler mi? Ben Müslümanım sen gavursun diye yaklaşım olur mu kardeşim ya? Bir de zaten bunların karısı kızı helal şeklindeki zihniyetler bunlar hep de milleti gavur eder. Müslümanı da gavur eder. Yani birkaç Müslüman kaldı onlar da gavur olur yani. Bu ne biçim dinde? Böyle bir din yok. İslam'da böyle bir şey yok. Kimsenin karısını kızını kimseye helal eden bir din yok bizim İslamiyet'te. Böyle bir hüküm yok. Bu IŞİD kafası ve abi kafası. Zaten yetkililer de tabii açıklama yaptılar. Yani kimisi de dedi ki FETÖ'cü biridir bu işi karıştırmak için attı bu tweet'i falan. Ama böyle bir kafa var yani. Bugün Suriye'de bu kafa işliyor. Görmüyor musunuz milleti karısını kızını zincire vurmuş götürüyorlar. Bu olacak şimdi ya. Onun için sonunda o şeyi de kıssayı bitirelim. Adem Bennur Hazretleri'ne demişler ki gelmiyor. Kafası bozulmuş. O da mübarek diyor ki gidin onun kulağına deyin ki Adem Bennuri diyor ki Allah desin. Bu kadar. Gelmişler kulağına demişler. Adem Bennuri diyor ki Allah desin. O da orada tabii geri gitmedi falan ama durduğu yerde bir tabii ona bir teveccüh etti o. Allah dediği anda yıkılıyor, bayılıyor. Bir tecelli, bir zaman sonra ayılıyor. Bir de bakıyor ki kalbinden Allah zikri kendi kendine gelmeye başladı. Doğru dergaha gidiyor. Ondan sonra beşe beş katıyor tabii. Mesele feyzin gelmesidir. Feyz geldikten sonra 100 rekat mı, 1000 rekat mı anlamazsın, kılarsın. Feyz gelmeyince de 2 rekatta canın çıkar. Sanki de sen 50 saat sürdü. Onun için, yani sonu belli değil. İnsanları hor görmenin bir manası yok. Tevazulu olalım. Zühd üzere olalım. Dünya karşı soğuk olalım. Allah adamı olalım. Ya biz doğru Müslüman olsak. Bu millet hep Müslüman olur ya. Bu millet hep Müslüman olur. O askeriyedeydi o mübarek. Yani ta Kuleli'den. Hilmi Işık Efendi'nin talebesi. Kuleli'den askeri yüzbaşı falan da olmuş da son rütbesini sormadım. Yani nice insanlara diyor işte namaz öğrettim şunu. Bir vakit namazım kazaya kalmış değil. Bak askeriyede. Rus şeylerine gitmiş. Rusya'da hudutlerde birçok vazifeye görevlenmiş. Bu kadar sene 80 küsur yaşın. O kadar görevde bir. Bak demek kılan kılıyor ya. Demek arayan buluyor ya. Biz diyor okulda 1000 erkek 2000 kız. Öyle okullar dil edebiyatta Rusça dersi de vermiş. Farsça biliyor, Arapça biliyor, İngilizce biliyor, Rusça biliyor. Biliyor da biliyor. 2000 kız, 1000 erkek. O kadar sene yani okumuş olmuş orada. Bir kadının saçını görmedim diyor. Ya kardeşim, Allah koruduğunu koruyor. Kaşınmayanı kaşınmıyorlar yani. Bak şimdi. Bir kadının diyor saçını görmedim. Epa çıktılar. Görmedim diyor. Nasıl sakınmış? Nasıl saklamışlar kendilerini? Yani haramdan saklamışlar kendilerini. Yoksa takıya yapıp gizlemişler demiyorum. Ortada okumuşlar, okutmuşlar. Ama böyle. Yani Allah adamı olacaksın. Hoca Efendi. Şimdi ziyaretimizin resmini paylaşırız sitede. Hoca Efendi'nin yani ziyaretini görürsünüz. Mübarek. Böyle hizmet etmişler. Ya diyor ben diyor gittik diyor Rus, bir Rus yüzbaşısı da var işte görevdelermiş hepsi beraber. Onlar da Türkiye'den görevliler. Ondan sonra bir tane de daha varmış. Osmanlı adı onu unuttum. O da yani vazife demiş. O namaz kılmıyor. Ben de diyor kılıyorum. Her vakit geliyor kılıyorum. Çekiliyorum kenara kılıyorum. O Rus da yarım yamalak Türkçe biliyor. Demiş Osman demiş Süleyman Müslüman sen Müslüman değil. Yani okulu yok. O da demiş ki, Süleyman her yerde Müslüman, ben evde Müslüman demiş. Yani öbürü görevli de öyle cevap vermiş. Ne yaptın adam? Herkes de bu işleri yapamıyor yani. Göze batmayayım, şunu etmeyeyim, yok terfi edemem, yok atılırım, yok satılırım. Ya namaz Allah'ın emri. İslam her yerde yaşanır ya. Yaşayamadığın yerden zaten gidersin. Ama bak insanlar kendini korumuşlar, sakındırmışlar. Efendim böyle hizmet etmişler insanlar. Ne komünistler diyor. O zaman harp okulunda şurada burada kulelde şurada burada geliyorlar. Derste bir şeyler anlatıyoruz Allah'tan peygamberden. Hiç inanmayan komünist olmuşlar. Hüngür hüngür ağlayan gençler. Ya bizi mahvettiler. Hiç böyle bir şey anlatmadılar ya bize. Allah peygamberi anlattı. Allah razı olsun. Ya bu millet İslam'a yatkın, fıtratı İslam üzere. Zaten ana baba itibarıyla hep Müslüman ana babadan doğmuş milletiz yani. Ama bu kültür emperyalizmiyle yazımızdan, dizimizden, elbisemizden, kılığımızdan, kıyafetimizden, tedrisatımızdan, medresemizden, medreseler bitti, ilim bitti, tekkeler kapandı, tasavvuf bitti, her şeyin köküne dinamiti koymak suretiyle bir cehalet ortamı efendim çıkarılmış. Şimdi bu cehaletten sonra yeniden bir İslam'a dönüş var. Ama yeniden bu dönüşte biz dünyaya soğuk durursak, biz rüşvet almazsak, biz yalan konuşmazsak, biz adaletli davranırsak, biz zulümden uzak durursak, biz gaspçı olmazsak, biz herkesin hakkına hukukuna riayet edersek, örnek insan ve Müslüman olursak, bütün millet ne der? Bunların sakalına kurban olayım ya. Hiç bunlarda adaletsizlik yok der. Namaza başlarlar, örtünürler, içkiyi bırakanlar olur. Yani vaazadan üzüm yok. İnsanlar ahlaktan da örnek alır. Emma ve lakin. Bugün sen bir IŞİD belası çıktı zaten Müslümanım, İslam'ı temsil ediyorum, Sünniyim, Münniyim ayağıyla. Terörist efendim eşkıya. Bu zaten bu işin sümasını, adını bir lekeletmek için yapıldı. İngiliz'in kurdurduğu Amerika'nın projesi. Rakka'yı alacak, petrollere oturana kadar orada işte IŞİD lazım şu anda. İşte Amerika ne zaman bir proje daha uygulayıp Rakka'yı alacak. Çünkü bütün petrol bir Kerkük'te, bir de Rakka'da var. Yani en yükseği. Onun için Rakka'yı alma projesidir bu. Kerkük zaten Barzani'ye aldırmış şeyi, bayrağı çektirdi. İkisini de alıyor Amerika bu durumda. Rusya da avanak. Uğraşıyor, havasını alıyor. Yine geliyor Amerika, efendim işgal ediyor, bırakıyor. Şimdi böyle bir durumda bu IŞİD, bunların kurdurması bir IŞİD'in İslam'ı temsil etmesi asla düşünülemez. Ama bu kafanın Türkiye'de bir karşılığı var. Yani bu Vehhabi kafasının Türkiye'de bir karşılığı var. Yani zaten haşa Allah gökte diyen mantık, yani Allah gökte değil diyeni karısı kızı helal diyor zaten. Müşrik diyor, müşrik oldu, müşrik diyor. Ya Allah niye gökte olsun? Allah mekanda münezzeh. Bakın konu nerelere gidiyor. Yani şu anda Vehhabi'ye, IŞİD'e göre ben zaten ben müşriyim ya. En büyük müşriyim hem de. Allah mekanda münezzeh dediğim için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in himmeti istenir. Evliyaullah'ın yüzü su hürmetine Allah'tan istenir dediğim için zaten ben baştan şirke düşüyorum. Bu kafada benim gibi adama bile müşrik diyen bir zihniyet türedi. Türedi ve artıyor. Bu da kötü örnek oluyor. O zaman yetkili şahısların, yani Diyanet'le ilgili konuşuyorum. Çünkü bu din işi devletin işi değil. Başbakan bunları halledecek değil. Ama bir Diyanet'ten şöyle okkalı cevaplar, ondan sonra efendim ya bırakın Kutlu Doğum FETÖ'nün projelerini uygulamayı siz. İşinize bakın ya. Adam orada milletin kızı karısı helal diyor. Sen orada hemen bir açıklama en üst ağızdan. Bu ne biçim dinsizliktir, kitapsızlıktır. İslam'da kimsenin karısına, kızına, ırzına efendim yan bakmak bile caiz değildir. Bir açıklama gerekmez mi kardeşim? Yani bütün memleket sarsıldı bu şeylerden. Zarar geliyor. Cübbeli ne yapacak Cübbeli? Kaç kişi dinliyor Cübbeli? Olsun, ben de vazifemi yapacağım. Yapıyorum. Hükümet yetkilileri, AK Parti'nin gelenleri asla bu kafada değil. Ben onu kesin biliyorum yani. Yakinen görüştüğümden dolayı biliyorum. Yani IŞİD kafasına göre onlar da kafir yani. Biz de kafiriz. Onlar da kafir. Biliyoruz yani. El-Kaide, El-Nusra mantığıyla Hep kafir deniyor. Çünkü onlara göre meclise girmek, milletvekili olmak bile yani insanı kafir ediyor. Dolayısıyla amma ve lakin ne olursa olsun helal mefhumu dini bir mefhumdur. Haram mefhumu dini bir mefhumdur. Bir şeye helal haram demek serbest yasağa benzemez. Serbest yasak kanunlar bazı şeyleri helal bir şeyi de yasak edebilir. Kanun. Kanun başka. Ben kanundan bahsetmiyorum. Helal haram lafları dini kavramlardır. Dini kavramlar diyaneti alakadar eder. Bunların karısı kızı helal dediği anda buna bunların karısını kızını öldüreceksin haşa dese bu terör suçu katliama azmettirmek falan filan. Bu kanun çerçevesinde. Anladın mı şimdi? Ayrı bir haram. Ama helal demek ne demek? Bunlara ne yaparsan yapsan Allah serbest etti. Allah serbest. Helal Allah adına konuşmak demek. İnnellezîne efterûne alellâhil kezîbe lâ yuflihûn. Allah'a iftira edenler felah bulmazlar. Kendi kafanızdan helal haram demeyin buyuruyor ayette. Nahl suresi olacak. Hal böyle olunca bir efterûne alellâhil kezîbe bir yerde de var. Yunus'ta da var. Allah'a yalan iftira etmek. Çünkü sen helal haram konusuna girdiğin zaman Allah adına serbest yasak demiş olursun. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına göre değil. Konuşmuyorsun ki helal lafı hiçbir kanunda Türkiye Cumhuriyeti maddelerinde, anayasasında, yasasında helaldir diye bir şey geçer mi? Geçmez. Yasaktır diye geçer. Çünkü o dinle laiklik o demek ayırmış. Ama sen helal dediğin zaman din adına konuşuyorsun. Konu nereye intikal ediyor? Diyanete intikal ediyor. Burada dini ağızların, heyetin, kurulun mutlaka böyle bir şey olamaz. İslam'da böyle bir şey yoktur. Hiçbir partiliye, hiçbir rey mensubuna, hiçbir imansız olsun, müşrik olsun, ehli kitap olsun, Yahudi Ermeni olsun, hiç kimsenin ırzı da helal değildir, malı da helal değildir, canı da helal değildir. Bunların hepsi Allah'ın haramlığındadır, hürmetindedir, korumasındadır, yasaklık sahasındadır ya. Zimmi öldüren cennetin kokusunu duyamıyor bir Müslüman. Zimmi kim? Ehli kitap. Yahudi Hristiyan. Onu da öldüremezsin. Cennetin kokusunu duyamaz. Ta ben bunu 8 sene oldu. 7 sene en az. Teke teklerde ilk söylediğim şeyler ya. Yeni bir şey konuşmuyoruz. Din güne göre değişmez. Ben politikacı değilim. Her güne göre konuşmam olsun. Ben 40 sene evveline konuşuyorsam bugün aynı şeyi konuşuyorum. Doğru konuşuyorum. Çok ilginç şeyler oldu. Onun için ne olur örnek Müslüman olmaya çalışalım. Ne olur şu gelen Miraç gecesi hürmetine ruhlarımızı Miraç yaptırmaya çalışalım. Biraz yükselişe geçelim. Düşüşe geçtik. Yani süfli değerler her şey para değil. Her şey jip değil. Her şey sitede oturmak değil. Her şey efendim maddi menfaat değil. Bir dinimiz var. Bir kutsallarımız var. Bir adalet mefhumumuz var. Bir manevi değerlerimiz var. Bir kutsallarımız var. Şu gelecek önümüzdeki pazar akşamı inşallah hepinizi erkek kardeşlerimiz için söylüyorum. Hayder'deki sohbete bekliyoruz. Miraç'ı anlatacağız inşallah. Tabii orada akşam namazını, ezanla akşam namazını orada kılacağız yani. Şu akşamın cemaatini kaçırmayalım. 100 sene ibadete denk. Recep'te bir gece var, bir gün var. Orucu 100 senelik oruç, gecesi 100 senelik ibadet diyor. Beyhaki'de var bu. Yani bu hadis-i şerif Beyhaki Fazail-ül Evkat'ta da var. Yani muteber veya muhaddis Beyhaki. Onun için aman kaçırmayalım önümüzdeki pazar gecesini dersine. Akşam namazını müteakiben hemen farzı kılıyor. Sünnetleri, evvabinleri kıldık mı başlıyor. Haydi Akib Mescid'i açıyoruz yani. Yerimiz var elhamdülillah. İsteyen istediği kadar gelsin. Dışarıda kalan olmaz. İlim meclisine iştirak edelim. Davud Aleyhisselam öyle buyurdu. Ya Rabbi zikir meclislerinden, ilim meclislerinden ileri geçip o meclisi es geçip ileri gittiğimi görürsen ayaklarımı kır orada buyurdu. Senin orada benim ayağımı kırıp da beni zikir meclisinde, ilim meclisinde oturtman benim için nimettir. Bu Davud Aleyhisselam'ın dualarında geçiyor. Ya İhya'da mıydı bugün? İşte Hoca ben diye çek dediğim yerdeydi bugün. İhya-ül Umuddin'de de olabilir. Ya onun için ilim meclisleri aman terk etmiyoruz. İnşallah Miraç'ta başlayacağız. 10 sene de devam edeceğiz inşallah. Sohbetleri zaten Ramazan-ı Şerif'e kadar. Ramazan-ı Şerif'te her akşam iftardan öncesine beraber olacağım. Tabii mescitte yine perşembeleri belki olabilirsem de genel manada her akşam buradan televizyondan yapacağım inşallah. Şimdi Rabbimizi dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ahmedu, ey Ahmed aleyhissalatü vesselam. İnne ehlel ahireti, ahiret adamları kimdir? Dünyadan ahiret ehli oluyorsun. Zaten ahirette herkes ahiret ehli oluyor. Ahirette Ebu Cehil de ahiret ehli. Ahiret ehli kim? Dünyadayken kalbi ahirette olanlar. La yehne'uhum, onlara zevk vermez et taamu, yemek içmek tat vermez. Mecburen ölmeyecek kadar yerler. Bünzü arafu rabbem, Rablerini tanıdıklarından beri. Bir adam Allah'ı tanısa yemekten içmekten keyif alıp da dünyaya meyletmez. Zaruret miktarı ibadete kuvvet için yer. Çünkü Allah'ı tanıdı bu adam. Yani buradaki bir cümlede bir sohbet gider. Arafe'den çıkarsak, marifetullah'a gidersek, yemek içmekten kesme. Yani hepsi bir konu yani. Bu böyle kıyamete kadar bitmez. Onun için bazen lukat manası verip geçmek icap eder. وَلَا تُشْغِلُهُمْ Onları alıkoymaz musibetün. Hiçbir bela. Yani şimdi Allah dostlarına, ahiret ehline bela gelmiyor mu? En büyük bela onlara geliyor. اَشَدُّ الْبَلَا عَلَى الْاَنْبِيَا ثُمَّ لَمْ اَوْلِيَا ثُمَّ لَمْ سَلْفَ لَمْ سَلْفَ. Belanın en beter derecesine göre gelir. E şimdi benim başım beladan kurtulmaz. Maddi manevi. Hiç. Elhamdülillah. Günahlarıma kefaret ol. Ben evliyalık taslamam. Günahlarım çok. Günahlarımı temizlesin yeter. Başa baş kurtarsam yeter diyorum. Tabii bunu Hazreti Ömer de diyor radıyallahu anh, ama o onu tevazuen diyor. Ben bunu ciddi diyorum. Başa baş meselesini. Onun için musibetler geliyor. Geliyor ama münzu arafu seyyiatim, günahlarını tanıdıklarından beri musibetler onları alıkoymuyor. Neden? Niye geldi? Niye mi geldi? E günahsız duruyor muyuz da? Musibetsiz kalalım. Madem günahımız var, kefaretimiz de dünyada peşin geliyor. Hiç olmasa ahirette kalmasın, kabir azabına kalmasın. Mahşerde 50 bin sene güneşin altında sıkışmaya kalmasın. Bu hesap burada temizlense ne âlâ. Ne âlâ. Yani bizim günahlarımıza denk gelse başa baş çok büyük iş. Yine cennete bir kenardan gireriz. Ama nerede? Onun için musibetler onları alıkoymaz. Niye? E derler ki günahlarımız var zaten. Musibet gelmeyecek de ne gelecek yani? Kendilerini günahkar görürler. Halbuki günah da işlemezler ha. Hakiki ahirete. Evliya Allah. Yebkûne devamlı ağlarlar. Alâ hatâyâhum. Günahları var diye. Ya Davud aleyhisselam. Musa aleyhisselam Allah Teala. Yani çok vahyin başında unuttum da. Vebki alâ hatiyetike yebne imran. Yani daha gerisi çok acayip mevaiz var tabi. Ey İmran oğlu Musa. Sen kendi günahını ağla. Peygamberlerin günahı var mı? Yok. Zaten hata diyor orada. Hata derken ona zelle bile denmiyor. Hiç mesul olmadıkları bir şey. Sen onlara ağla bakalım. Neden? Makamı yüksek. Makamı yüksek olunca çok ağlıyor. Davud Aleyhisselam 40 sene ağladı. Yaptığı iş mekruh bile değildi. Mekruh bile değildi. Terki evlaydı. 40 sene ağladı. Onun kadar da ibadet edip yani şu derileri secdede yani bu derisi koptu. Yemekten, içmekten, kesilmekten, ağlamaktan bu kemiği çıktı ya. Derile gideri gitti. Ya bu nedir bu insanlar? Koca Allah'ın peygamberi. Ha teyna Davud'e zebura buyurulan bir zat. Kitap sahibi ya. Biz ne? Kalk oyna hoppala zıppala. Desene bizde akıl yok. Mezbahaya giden koyunlar gibi geviş getiriyoruz hala. Ve yut'ibune yorarlar enfusum. Kendilerini çok yorarlar. İbadette ibadet. Namaz, zikir, uykusuzluk, açlık, susuzluk. Bizim Efendi Hazretleri. Allah Allah. Onun kadar kendini yoran görmedim. Yani benim gördüklerim arasında. Ve la yetrukune hiç bırakmazlar. Ha nefislerin. Yok nefsi bir an kendi başına bırakmaz. Neden? Gider kafasını bir günaha sokar. Hep onu meşgul eder. Neyle? Zikirle, ibadetle, namazla, abdestle, gusülle, vaazla, nasihatle, okumakla, dinlemekle. Ve inne rahat ehli l-ahireti, şüphesiz ahiret ehlinin rahatlığı nerededir? Fil mevt, ölümdedir. Çünkü onlar dünyada hiç rahat edemezler. Hani meşhur bir dillerde dolaşan, la rahate fit dünya. Dünyada rahatlık yok. Hadis-i kutsi olarak varid olan, inni vazatu rahate fil cenneti ve nâsü yotlubûnâ fil dünya fekeyfe cidûnâ. Ben rahatlığı cennete koydum, insanlar onu dünyada arıyorlar. Nasıl bulacaklar? Bekle öküz doğurur. Öküzün altında buzak bekleyenden daha komik durumlara düşüyoruz. Hani adama da soruyor nasılsın? Bir rahat edemedim ya. Ya zaten edemeyeceksin ki. Niye? Yok ki. Onun için Gönel Mehmet Efendi Hazretleri anlatmıştı. Rahmetullahi aleyh kabrin nur olsun. Ya dedi Araf, bizim Efendi Hazretleri onun arkasına minder koydu rahat etsin diye. Ziyarete gelmişti Efendi'ye İsmail Ağa'ya. O da dedi Arafat'ta dedi bir gün çadırdayız dedi. Şeyh-i Sivasi geldi dediler. Öyle dedi. Belki İhramzade Hacı İsmail Efendi Hazretleri'dir. İsmail Hakkı Toprak Efendi olabilir bilmiyorum. Sivas Şeyh'i odur meşhur olan da başka da şeyhleriyle var. Dediler Şeyh-i Sivasi geldi. Bütün millet tazım etti dediler. Dedi. Könen Efendi anlatıyor. Sonra bir tanesi ona minder getirdi. Efendim işte biraz rahat edin falan yer kum falan sert. Mindere oturmadı. Minderi yani kabul etmedi. Dedi ki biz rahat istemiyoruz yani aramıyoruz. Peşine şöyle dedi. Zaten yok ki. Rahat aramıyoruz. Aramıyoruz derken var da aramıyor değiliz. Zaten yok ki. O zaman durumumuz bu yani. Ahirette istirahat edeceğiz inşallah. İnşallah. Vel ahiretü müsterahül abidin. Ya var ya her cümle. Tabii bunlar vahidir de. Hadis-i kutsi mesabesindedirler. Yani hani Kur'an'da namazda okuyacağımız vahiy metlüf cinsinden de. Fakat şeyleri görüyor musunuz yani? Kelimeler bir cümle getiriyorsun. Bir cilt kitap. Zaten vahyin şeyi böyle olur. Cevami'ül kelim. Kelimeler çok mana yüklü olur yani. Ahiret abidlerin istirahatgahıdır. Yani ibadet edenler nerede istirahat edecek? İbadet edenler. İnsanların istirahatgahı demiyor. Müslümanların da demiyor. İbadet edenlerin. Çünkü yoruldu burada. Ne yapacak? Ahirette istirahat edecek. Efendim. Ondan sonra bir Hacı Salih Efendi daha vardı. Adabazan'da, Akyazı'da dururdu yani. Onun köyünde de. O da 40 senedir uyumamış hep derlerdi. Hakikaten gözleri bir acayipti. Gelirdi efendim sana bazı kere. Bir kere öyle dedim. Hiç uyumuyor musunuz efendim? Dedi zikru cehenneme tayyara nevmel abidi. Cehennemi hatırlamak abidlerin uykusunu uçurdu. Uyuyamıyoruz ki dedi. Bak abid. Onunla 20 gün yola giden bir arkadaşı tanıyorum. O da rahmetli oldu. Kabri nur olsun. İhvandan yaşlı. Dedi ki 25 gün onunla gezdik. İhsan Efendi'yle beraber bir kere uyuduğunu görmedik. Cehennemi hatırlamak. Bak abid. Oradan aklıma geldi. Cehennemi hatırlamak. Bu ihyada da geçiyor bu söz. Abidlerin uykusunu uçurdu. Bak ne diyor ahiret? Abidlerin istirahatgahıdır. Burada ibadet yapıp yorulursan ahirette rahat edersin. Şimdi Süleyman Kuku Hoca Efendi acayip bir şey anlattı. Kim geldi dedi geçen. Unutuyorum biraz. Dedi ki işte bir önemli bir ismini verdi. Ziyaretime geldi. Dedi ki İmam Masum Hazretleri'nin mektubatını şey ettin, tercüme ettin. En acayip neye rastladın? Farklı bir şey. Şuna rastladım dedi. Kemalat nübüvvet, nübüvvet kemalatı ile ilgili meselelerden bir şey anlatıyor. Diyor ki dünyada hep ibadette insanın vücudu yoruluyor. Musaffa bile etsen elini uzatacaksın. Sünnetlerine gelsin. Misvak elin. Abdest elin, kolun, ayağın, başın. He? Namaz, rükû, secde. Oruç, karnın açlıktan kırıldı. Zekat, paran çıktı. Yani bakıyorsan hac, belli bir yere gidiyorsun, belli günlerde gidiyorsun. Yani bütün beden yoruluyor. İbadetlerde, dünyada yorgunluk nereye? Bedene. Peki bunun keyfi nereye? Keyfi kalbe. Çünkü imanlı bir kalp bir ibadet yaptığımı hoşlanıyor. Beden çileyi çekiyor, yorgunluğu beden çekiyor, kalp hiçbir şey yapmadan, yani kalp ve ruh canibini konuşuyoruz, yoksa burada et parçasını konuşmuyoruz. Ruh ve kalp ne yapıyor? Seviniyor. Bir insan ibadet yaptığı nasıl huzur buluyor? Haccı bitirdiğimi nasıl bir rahatlık hissediyor? Yani bunları biz yaşadık bilmiyorum. Siz de mutlaka yaşamışsınızdır. Bir ibadet yaptıktan sonra rahatlık hissetmeler, huzurlar buluyoruz. Ama bu huzuru gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız bulmuyor. Bunu kalp buluyor. İmam Mazlum Hazretleri buyurmuş. Peki bu adaletsizlik değil mi? Mevla böyle adaletsizlik yapar mı? Beden yorulsun, canı çıksın. Kalp keyfini sürsün. İşte buyurmuş. Ahiret bunun tersine olacak. Neden? Ahirette bütün zevkler bedene veriliyor. Nasıl iş? Allah-u Teala'nın cemalini göreceksin, bu göz görecek. Kelamını işiteceksin, bu kulak işitecek. Bak nasıl bir ilim ya. Anladın mı? Huri gilman vildan bedenle ilgili. Yemek içmekler anlatılıyor Kur'an'da hadislerde. Bedenle ilgili, mideyle ilgili. İş döndü, ahirette bütün huzuru, yani keyfi beden sürecek. Dünyada bütün zahmeti kim çekti? Beden çekti. Ruh tadı zevkini tattı. Beden yoruldu. Ahirette de ruh ve kalbe bir şey yok. Bütün zevkler bedene. İşte Allah'ın adı. Sonunda buyurmuş ki bu kemalat-ı velayetin ilimlerinden değildir. Kemalat-ı nübüvvetin ilimlerindendir. Hakikaten öyle ya. Onun için ahiret abidlerin müsterahıdır. Ne demek? Bedeni yorarsan bedeni zahmete sokarsan ibadet bedenle. O zaman istirahatın hazır ahiret. Onun için İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Bu dünya ekmek yeri. Yani tohum ekmek. Ahiret mahsulü biçmek yeri. Sen şimdi mevsiminde tohumunu ekmezsen hasat zamanı herkes çayını fındığını toplarken sen de pişmanlık toplarsın. Çalışma vaktinde istirahat etmek tamam ve istirahatü vaktel ameli tazî'un lizziraati ve men'un li'ani semarat diyor. Kısa bir mektupta. Vel istirahatü'lleti hiye neticetü'l ameli emamena. Bugünkü amel ve ibadetlerimizin neticesi ve karşılığı olacak istirahat önümüzdedir. Yani ahirettedir. Eğer sen mahsul ekmek, tohum ekmek zamanında istirahat edersen ziraatini zayi edersin, ürünlerini men edersin. Herkes ürününü alır bir senede o parayla çayın fındığı parasıyla bir sene geçiniyorlar. Ha, ondan sonra bir daha yok ki bir daha seneye kadar. Her ay ürün vermiyor ki bu. O zaman nasıl? Hadi dünyada dersin pişman olursun, bir sene pişman olursun, bir daha sene kafayı çalıştırırsın, yine ekersin. Ama dünyadan ahirete geçtikten sonra bir daha pazarı yok, bir daha baharı yok ki. Onun için nereden döneceksin de ne ekeceksin? Abidler rahatlığı ölümde ararlar. Çünkü onlar ölümü çok isterler. Mevla'ya kavuşmak isterler. Elâ tâle şevkul ebrâri ilâ likâhi. Ve neyleyim neşettü şevka. Dostlarımın, iyi kullarımın bana iştiyakı çok uzadı. Bana kavuşmak istiyorlar. Halbuki ben onlara daha çok kavuşmak istiyorum Allah. Bizi o dostlarına ilâk eylesin. Amin. Mü'nisuhum dümû'uhumul letî tefîdû alâ hudûdihim. Benim dostlarıma ünsiyet veren, huzur veren nedir? Yanakları üzere akan gözyaşlarıdır. Şimdi gözyaşı akıtabildikleri zaman kendilerine eniş ve yoldaş olarak o gözyaşlarını bulurlar. İçleri çok acayip huzur erer. Eğer Allah korkusundan ağlayamıyorlarsa onların eniş ve yoldaşları yoktur. Yani bütün ailesinin, çoluk çocuğunun, sevdiklerinin yanında da olsa vahşet ve yalnızlık içerisindedir. Ama gece teheccüd namazında veracülün zekerallaha haliyen fefadat ayna tenhada Allah'ı zikredip gözlerinden yaş akan arşın gölgesine gölgelenecek. O gün o gölgeden başka gölge yok. Kalan güneşin efendim tavan boyu yaklaştığı mahşerde 50 bin sene güneşin altında kalacak. Arşın gölgesine gelen kurtulacak. 7 zümre o gölgeye girecek. Bir işte kimdir? Tenhada zikreden. Gözyaşları akacak. Yine gördüm hadis-i şerifte. Şehitler zümresinden bir adam diyor Allah korkusundan ağlar da yani işte iğnenin ucu kadar bir gözyaşı buradan çıkar da yanağına akarsa diyor. Ala hududiyim. Dün de bir hadis-i şerif gördüm. Yanağına akmak meselesi var yani kayıtta. Gözyaşı burada donup kalmıyor da şuradan gözyaşı hani biz bunu tabii sprey sıkarak falan ağlatamayız kendimizi onu demiyoruz. Allah korkusundan biz kendi tenhada yapacağız bunu rol yapmıyoruz. Bir gözyaşı gelir de şu yanağın üstüne doğru akarsa o iman ile gittiğinde şehitler mertebesine yükseliyor. Ne kadar kolay etti Mevla mertebeleri kazanmayı ama işte. Allah korkusu kalmadı ki Allah korkusundan gözyaşı gelsin. Yanaklarına akar. Gözyaşları onlara eniş ve yoldaş olur. Cülûsûm onların oturmaları kalkmaları me'al melâike meleklerle beraber olur. Ellezîne yemşûne alâ imânîm ve şemâilîm. Sağlarında sollarında melekler var ya yazıcı meleklerimiz var. Onun dışında muhakkıbat denilen koruyucu meleklerimiz var. Ondan sonra zikir meclislerinde oturduğumuz zaman bizi ziyarete gelen meleklerimiz var. Allah Teala'dan izin istiyorlar. Şu dostun seni çok zikrediyor. Gidelim onu zikrine iştirak edelim. Namazda cemaatle kılarken teravih namazlarında gelip iştirak edip saflara giren meleklerimiz var. Birçok hadis-i şerifte farklı farklı melaike tabakatından bahsediliyor. İşte o dostların meleklerle oturup kalkarlar. Çünkü ne eneceli sümendekaran ben beni zikrederim meclis arkadaşım Mevla buyuruyor. O zaman ne oluyor? Oraya melekler yağıyor. Zikir ettiğin meclise. Ama tek başına da edersen aynı. Teheccüde kalkıyor musun, geliyor musun? Teheccüde kalktın, namaza durdun, senin arkanda cemaat oluyor melekler. Evde tek kılarken. Ummar var, bir de oranın sakinleri, diğer cinler var. Bizim görmediğimiz varlıklar var. Onlar da Müslümanları. Estemi'une ilâ kıraati ve usallûne bi salâti diyor hadis-i şerif. Kur'an'ı sesli okursan kıraatını dinlerler ve senin namazına uyup cemaate olurlar sana. Sen onlara imam olduğuma niyet etmene gerek yok yani. Nafilede melekler de direkt ben uyarlar. Gerçi Hurşit Efendi imam olduğum meleklere derdi. O farklı bir mübarekti. Biz onu demeye gerek yok. Yani melekler bizi uyarlar. Çünkü onların meclis arkadaşları melekler olur. Ve münacatühüm me'al celilillezî fevka arşihî. Onların yalvarışları, yakarışları, tezarruatı, münacatı Yüce Mevla ile olur ki. Onun tecelliyatı nerededir? Arş-ı fevkindedir. Allah-u Teala mekandan münezzehtir. Fakat Allah'ımızın tecellileri nerededir? En yüksek tecelliler arşa oluyor. Arş-ı fevkindedir. Tenezzülatı, rahmatı, tecelliyatı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta arşı da geçti. Sidratül cücü. Arş bu alemlerin içindedir. Arş mahluktur, yaratılmıştır. Allah-u Teala nasıl arşın üstünde mekan olarak yer tutacak haşa? Resulullah sadece Miraç gecesi Sidratül Münteha'ya vardı. Sidratül Münteha'dan İndâ Cennetül Me'va buyuruyor Necim suresinde Me'va cennetine girdi. Me'va cennetinden Mevla'nın cemalini gördü. Ta arş nerede kaldı yani? Sen diyorsun arşın üstüne oturdu haşa. Ta ne kadar yukarıda Sidretül Münteha'dan sonra Cennetül Me'va. Mevla cennette de değil haşa. Çünkü cennet de bu alemlerin yine içinde yaratılmış. Mevla mahlukat yaratılmış alemlerin içinde olur mu haşa? Buna sığar mı haşa? Mekandan münezzehtir. Onun arşının fevkinde ne demek? Tecellileri, makamları, kabul makamları, işte Sidretül Münteha'sı vesaire, arşın fevkinde olan Yüce Mevla ile yalvarış yakarışları. Onlar milletin içinde otursalar bile bakarsın evliya Allah'tan bizzat. O kendi zikriyle meşgul olur. Hatta insanlar bir şey sorar cevap da verir. Onlar da zaten. Onlar gülerler konuşurlar rahat hareket ederler. Onlar öyle Mevla ile beraberliğini devam ettirirler. Yani bir kimsenin gelmesi de onların münacatını kesmez. Çünkü bu münacat ya kalpten de olabiliyor. İlle dilden dua etmek şartı yok. Murakabe hali hep kalptendir muracaat. Rabıta murakabeler de dil yok ki devrede. Ve inne ehlel ahireti ahiret ehli var ya ey Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem. Kulubun fi ecvafihim teza'za'u. Kalpleri içlerinde, göğüslerinde tabii kalbin bir mahalli var. Sol göğsün iki parmak altı. Yani manevi kalpten bahsetmiyoruz. Et parçası olan görünen kalbin bir yeri var içlerinde. Fakat ne yapar? Tezazu böyle atar, çıkacakmış gibi. Sanki boğazından çıkacakmış gibi çırpınır, çırpınır, çırpınır. Çarpıntı diyoruz hani, kalp çarpıntısı. Neden? Yekulu ne derler? Meta nestarih. Ne zaman istirahat edeceğiz? Min daril fena. Bu fani yurttan ayrılacağız. İla daril beka. Ebedi ahirete ne zaman gideceğiz diye kalpleri çırpınır. Bizde nasıl oluyor? Bizde de bir zelzele olursa ufak tefek şöyle hafif birkaç saniye hemen kalbimiz ağzımıza geliyor. Niye? Yoksa dünyadan mı çıkacağız diye. Yıkılacak üstümüze de öleceğiz. Evliyaullah ya ne zaman kurtulacağız bu fani dünyadan? Ebedi ahirete gideceğiz. Onlar ona yoruluyor. Kalpleri panik olmuş çırpıyor pırpır atıyor. Bir de bize bak hiç ahiret ehlinden alakamız var mı? Bizde de nasıl oluyor? Aman ölür müyüm acaba diye. Adam ölümle yüzleştiği zaman panik atak oluyor. En sakin adam bile kalbim ağzıma geldi ya. Ne oldu? Az daha ölecektim. Ne olacak? Allah'a kavuşacaktın. Ne var? İşte yüzümüz yok meselesi. Hazır değiliz meselesi. Bizi mahvetti. Bizi mahvetti. Allah Allah Allah. Ya Ahmed ve Ahmed, hel tarifu sen biliyor musun? Maliz zahidine indi. Benim manevi makamımda, katımda zahitler için neler var? Zahit kim? Dünya soğuk. İşte sohbetin başında ondan girdim. Bu dünya hırsı ihtirası. Yani ben zengin olayım da İslam'a daha çok hizmet ederim palavraları ve şeytanın bu şekilde kandırmacaları bizi mahvetti. Çok zengin oldu böyle deyip de olanlar gördük. İslam'a kuruş hizmetleri olmadı. Gayri meşru işleri meşrulaştırdılar. Haramları helal saydılar. Efendim neydi? Güçlenelim, Müslümanlara hizmet edeceğiz, dinimize yardım edeceğiz. O haram paralar onları kıldıkları namazdan da etti. Evvelce gittikleri haçtan ömreden de men etti. Veya gitseler de Allah'la huzur üzere bir dua, münacat yapmayı onlara nasip etmedi. Onun için helal dairesine kalalım kardeşim. Dünyanın çokluğuyla, yani biz İslam'a ahlakımızla, güzel ahlakımızla, davetimizle, tebliğimizle çok daha faydalı olabiliriz. Para da helalından geliyorsa onu da yiyelim içelim, helal olsun, bir yandan İslam'ı da kullanalım. Ama gayrimeşru şeylere tevessül ederekten dünya malını, zaten meşru yollarla bile dünyacı olmak zühtten değildir. Nerede kaldı ki gayrimeşru yollarla olan? Zaten fasık oluyor, ona zahit değil demekle kalamayız. Gayrimeşruyla kazanan, faiz, rüşvet giren, haram, yalan, dolan giren, gasp giren, kamu hakkı giren, zaten oldu şey. Haramzade, fasık. Yaptığı şeyi helal kabul ederse oldu kafir. Haram kabul etse oldu fasık. Şimdi zahit nere, fasık nere? Yani başka şeylerden bahsediyoruz. Zahit meşru yolla bile dünyacı olmayan, imkanı varken dahi uzak duran. Ama sen kılıfına uyduraraktan helal dairesi genişti. Tamam, ben bir şey demiyorum helale. Ondan bile uzak durana zahit diyorlarken sen şimdi ne İslam'a hizmet bahanesiyle hangi haramı helal edebilirsin ya? Ettiler. Rüşveti müşveti bilmem. Ben buna cami yaptıracağım hesabına bir şey. Kim dedi sana adam gitsin kendi parasıyla kendi yaptırıyorsa cami yaptırsın. Sen ondan niye fazla para alıyorsun? Neyse borcu devlete, şeye, kamu malına vesairesi ödemeler, onu yapsın. Haricen ne istiyorsun adamda? Zahitler kimlerdir? Onlara benim katımda neler vardır bilir misin? Kultü ben dedim, la ya Rabbi bilmiyorum. Yani sen bilirsin, bana sen bildirebilirsin. Kale Mevla Teala cevap buyurdu. Yub'asul halku, bütün mahlukat kabirlerinden diriltilecek. Vahşi hayvanlar bile diriltilecek. Veydel vuhuşu huşerat, haşrolunacak vahşiler buyuruyor. Tekvir suresinde. Ve yunakaşune fil hisab. Herkes Allah Allah hesabında münakaşaya tutulacak. Münakaşa ne demek? Şu namazı niye kılmadın? Niye vaktini geciktirdin? Niye efendim? Tabii farzlar, vacipler münakaşaya girer. Sünnetler falan, nafileler girmez ama abdestini niye tamam almadın? Tadil erkanına niye riayet etmedin? Namazda huşu farz edin. Bir kere beni düşünmedin. Oho. Kimin namazı buradan bu şeyden geçer? Sual cevaptan. Vardır Allah'ın dostları. Ama biz ne durumumuza bak. Ve hım dünyadan soğuk olanlar min zalike aminun. Bütün bu münakaşadan emindirler. Çünkü neden? Yani adam dünyalığı yok ki. Şimdi dünya teallukatı çok olan insan namazda tabii ki kafası oraya gider buraya gider. Meşgalesi olmayan insanlar kafayı daha çabuk toplar. Bu yani ekseriyetle bu böyle olur. Bazı kaydeden müstesnalar vardır. Bakarsın çok malı mülkü vardır, huzuru temin eder. Bakarsın hiçbir şeysi yoktur, yine kalbi orada buradadır. Onu demiyorum ama bunlar istisnadır, kaideyi bozmaz yani. İnne ednâ mâ u'tiz zâhidîn fil âhira. Ahirette dünyaya meyletmemiş, ibadete yönelmiş kullarıma vereceğim makamların en aşağısı nedir biliyor musun? En u'tiyevum onlara vermekliyimdir. Mefâtihal cinân küllâhâ. Hatta iftahu ayya babin sha'u. Cennetlerin bütün anahtarlarını vereceğim zaten onlar. Cennet için de yapmadılar ki. Rıza için yaptılar. Kim rızayı kazandı? Bütün cennetlerin anahtarlarını aldı. Lazım olan hanenin sahibidir, bilmeyenler hanenin talibidir. Ev sahibi memnun ve razı değilse senden, boş evi sana verseler otursan bekle, ev sahibi yok gelmiyor. Sana kızgın. Ne yapacaksın o evde? Saraymış, köşmüş, bilmem neymiş. Ama ev sahibi razı değil. Başına ne gelecek belli değil. Onun için hanenin sahibi, cennetin sahibini razı edersen her şey senin. Yok ben cennete gireyim. Cennete nasıl gireceksin sahibi razı değil? Girsen ne fayda var? Mutezile'nin durumu yani. Cennete girseler de Mevla'yı göremeyecekler. Yani girme ihtimali olanlar var. Ne durum yani şimdi? Mevla'yı görmekten mahrum oluyorsun. Bu cennette ne anladın? Tabii ki cehennemde yanmaktan iyidir, o ayrı bir şeydir ama. Yani âli ümmet olmak lazım. Evliyaullah, biz sana cennet için ibadet etmiyoruz. Cehennemden korkumuza ibadet etmiyoruz. Biz seni sevdiğimiz için, senin hatırın için. Sen ibadete layıksın, Allah'ımızsın diye seni seviyoruz. Bizi yaradansın, yaşadansın. Bir iyilik yapmasan da biz sana kulluk ederiz. Bu. Ve la ahcubu ve cihanum. Cemalimi onlardan perdelemeyeceğim. İşte burada yani mektubatta yine bir hadis-i kutsi var. İnne fil inne lillahi cenneten lese fiyâ hurum ve la kusur yetecellâ fiyâ rabbuna zâhiken. Yani cennette öyle bir makam var. Ne köşk var, ne saray var, ne huri var, ne hizmetçi var. Hurşit Efendi böyle ağlardı. Ondan sonra böyle ağlaması biraz geçerdi. Hiç yemek de yok mu abi derdi. Biraz şişmanıdı, yemeğe de düşkün idi. Ama o yemekten de hiç teheccüd kaçırmaz. Kerameti oydu zaten en büyük. Biz o kadar yemek yesek, ayran içecek, yatsak ertesi güne kalkamayız. Öyle çok ağlardı. Biraz durduğu zaman hiç mi yemek yok abi derdi. Şimdi şunu idrak etmek lazım. Cennette bir makam var. Orada devamlı Mevla'nın tecellisi var. Cemalini görmek var. Cemalini görürken yemek içmek aklına gelir mi? Huri gülmen aklına gelir mi? Onu tabii şu anda onu zevken tadamayınca muhakeme edemiyordu. Mevla'nın tecellisi var ama bir şey yok orada dediğin zaman öyle cennet mi olur? Bomboş yere koyacaklar seni. Mevla'nın tecellisi var diyorsun. Daha yemek sorulur mu burada? Nasıl bir şey bu? Çünkü ne diyor? Bir meşayihin sözleri olacak. Cennette öyle zatlar olacak ki, yani Allah dostları, onların da makamları ilginç şeyler yazıyor ya. Cennette öyle Allah dostları olacak ki devamlı Mevla'nın cemali müşahede edecekler. Çünkü cennet ehlinin ortalamasında Mevla'nın cemalini Bükrate ve Aşiyya bir hadis-i şerifte var. Ve yedhulûne alel cebbâri külle yevmin merrate. Ruhul Furkan tefsirinin ilk başında mukaddemesindeki hadislerden. Bazı makam sahipleri, ehli Kur'an, kıraat ehli, Cebbar Teala'nın huzuruna yani ziyaretine her gün iki kere girecekler. Bu da Bükrate ve Aşiyya. Orada sabah akşam yok cennette ama dünyanın sabah akşamına göre vakit saat ayarlaması var. Yani araları ne kadar mesafe ise dünyadayken. O kadar saat geçince. Sabah akşam ziyaret var. Efendim bunlar ve ekramuhum alallahi. Allah katında cennetin en kıymetlileri bunlar. Günde iki ziyaret. Normal Müslümanlar haftada bir cumalarda Mevla'yı görüyorlar. Daha derecesi düşük olanlar bayramdan bayrama, iki bayramda. Cennette böyle bayram yok çünkü gündüz gece yok ya. Hep nur. Ama dünyadaki bayramın saatine denk gelen vakitler yine bayram olarak kutlanacak. Mevla o hesabı bilmez mi? Hangi saate denk geliyordu dünya olsaydı yani. Onlar düşük. Yani senede iki kere. Makamı yüksek olanlar her cuma ziyaret var. Makamı en yüksek olanlar sabah akşam. Fakat tasavvufta bazı evliyaullah buyuruyorlar ki öyle zat ise bu hadis-i şerifte onlara delil oluyor. Huri ve köşk yok. Rabbimizin daim tecellisi var. İşte diyor ki nasıl ki cehennemdekiler ya Rabbi el aman bizi kurtar bizi çıkar yandık Allah'ımız diye istigase ediyorlar Mevla'ya sığınıyorlarsa yardım istiyorlarsa imdat bağırıyorlarsa cennette de öyle Allah dostları var ki bir an cemalini görmeseler cehennemdekilerin bağırdığı gibi onlar da bağırırlar. Yani bu cennet neye lazım bize? Biz sensiz duramayız diye. İşte bana seni gerek seni diyen Yunus'un makamına vuruyor bu iş. İşte Rabiatül Adeviye anha, radıyallahu anh'a validemiz cennet için ibadet ettiysem cennete koyma beni. Cehennemden korkuma ibadet ettiysem cehennemden çıkarma beni. Ben senin zatını sevdiğim için. Yani bu tabii yüksek makamlar bunlar. Bunlara herkesin ağzını kaşığı değil. Ama okumak, dinlemek, konuşmak da iyi bir şey. Efendim sen öyle derdi. Bunları konuşmak da iyi bir şey. Çok mühim derdi yani. Hiç olmazsa haddini biliyorsun. Kendini büyük bir adam zannetmiyorsun. Neler varmış diyorsun falan. Biz bütün yatırımlar cennete yönelik şey yapıyoruz. Olsun ne yapalım? Biz orta Müslümanlarız. Bizde cennet teşviği olmasa millet secde de etmeyecek yani. Ne yapalım? Menfaat düşkünü bir insan kitlesiyle muhatabız. Nasıl dünyada menfaat? Ahirette de menfaat. Yani bir namaz söylüyoruz. Allah rızası için 100 rekat kılın, 10 rekat kılın. Ya Allah razı olsun, iki rekat kılın bu gece falan, Allah senden razı olur desen kimse kılmaz. Desen ki şöyle köşk, şöyle saray, şu kadar sevap sayıyorsun, sayıyorsun, 100 rekat diyorsun, 100'ünle kılıyor. Yani millet böyle. Esasen tasavvufa göre biraz düşük makam ama şimdi hiç anlı secdeye gelmeyenlere göre de yüksek bir makam yani. Nispi bir şey, göreceli yani. Ben ne yapayım? Ben de bu tarafı da söylüyorum ama o tarafı da söylemek zorundayım. Bugün Süleyman Efendi Hoca öyle dedi bana. Dedi ki cennet, çok cennetten bahsetme. Cennet nimetleri falan. Çok o müjdeleri anlatma. Ayaküstüydük ki bu bari yormak istemedim. Gidi hocam. Cenneti bahsetmesek bu millet namaz da bırakacak. Cehennemden korkmasa zaten. Çoğusu cennetten dolayı da kılmıyor. Cehennemden korkusuna kılıyor. Adam diyor ki hadi köşküz saraysız olur. Hurisiz de olur. Bizim hanım bize yeter, idare ederiz yine dünyada ettiğimiz gibi. Zaten hurilerden güzel olacak bizim hanım diyor. O mantığı yürütüyor. Ama kardeşim kılmazsam ateş var. Ateşte nasıl yanacağım diyor. O zaten cennet olmasa da idare ederiz parkta, çadırda. Onu da kafaya koymuş. Sabah namazına takmamak için. Çok uyku çok tatlı. Şimdi geri de geliyor. Geri geldikçe aman ya Rabbi yani. Vinç lazım ya. Adam yatağa yapışmış yani. Nasıl kalkacak? Allah için kalkacak. Allah rızası için kalk. Nerede? Allah'ı sevdiğin için kalk. Nerede? Allah emrettiği için kalk. Nerede? Cennet var, köşk var, saray var, şu var, bu var. Ya öyle uykum var ki kalsın. Sonra? Ama yanıyorsun. Ateş var. İmanlıysa kalkar. Hiç cehenneme de inanmıyorsa. Peki bu adama desen ki dumanlar bastı evi, yangın alarmı çalıyor. O kalkar mı? Kalkar. Yanalım mı burada ya dumandan? Çok uykum var ya. Yan. Yok ben yanamam. Nasıl dünyada ateşe inanan, dumana inanan kaçıyor? Ne kadar da uykusuz olsa, ne kadar da yorgun. Az daha felçliler felci geçecek ya ölmeyeyim diye. Adam felçli. Bir de baktın yürüyor. Panik olmuş. Bazı da böyle felçte çözülenler var ha, ani ataklarda. Şu adam yürüyemeyen adam, bir de baktın yürüyenler oluyor bu paniklerde, zelzelelerde şeylerde. Çünkü neden? Zor oyunu bozar yani. Ucu ölüm gözüktü. Şimdi sen o zaman ahirette cehenneme inanıyorsan nasıl ateş varken yatıyorsun sabah namazı yatakta? Onun için anlatmadan da olmuyor. Yani namazı kıl, zorla hayır hayırdır. Bari korkudan kılsın, ne yapalım? Hocamıza borcunu ödemiş olur Mevla. Hadi ahirette azap çekmez. Her namazın bir vaktin kazasına 70 sene cehennemde yatılır mı? Ya Allah. وَلَوْنَعِمَنَّهُمْ بِاَلْوَانِ الْمُتَلَزَّذَاتِ مِنْ كَلَامِ Ben ahiret ehline çok nimetler vereceğim. Türlü türlü lezzetler. Ama bak türlü türlü lezzetleri derken ne buyuruyor hemen? Benim kelamımı işittirerek. Yine bu Allah dostlarında ne durum yok? Envai çeşit, ben de elvan elvan yemekler geliyor zannettim. Aşağı baktım. مِنْ كَلَامِ Kelamımla muhatap alacağım onları. Yani onlara tecelli ederken nidalarda bulunacağım. O nidamı almaktaki lezzet ebedi yeme seçmesi olur. Yemek ne ya? Hele ki cennete ihtiyaç da yok yani. Çünkü yemeksiz yaşanabilecek cennette. Yiyen de acıktığı için yemeyecek. Lezzet için yiyecek. Cennette uyku yok zaten. Neden? Uyku gelmeyecek. Çünkü neden? Lezzete manidir. 54 sene yaşadım. Yarısı uykuya gitti ya. Yani o hepsini uyanık olsaydım daha ne mesela lezzetler dünyada vardı. Diyelim görmem, işitmem, konuşmam, dünya kadar haber okumam vesaire yani. Herkesin kendine göre hobisi var. Kitap okumam diyeyim ben kendime göre ben. Ama bunun yarısı uykuya gidince bu kadar kitap okuyamadığım değil mi? Mahrum kalıyorum yani. Lezzetem, uykuya mani, lezzete manidir uyku. Keşke dünyada da olmayaydı. O zaman dünya ahirete dönerdi. O da olmazdı. Ben onlara kelamımın lezzetlerinden türlü türlü elvan elvan nimetler vereceğim. Yani kim bilir neler nida edecek onlara. Tabii özel nidalar olur, genel nidalar olur, kurban olur. Bize de dinletsen ya Rabbel Alem. Bize de kelamını işittirsen. Bize de bir nida etsen. Kulum desen yeter Allah'ım. Celle Şanuhu, Celle Şanuhu. وَلَوْ جُلِسَنَّهُمْ ف۪ي مَقْعَدِ صِدْقٍ O doğru makamda, doğruluğun ta kendisi olan makamlarda onları oturtacağım, yerleştireceğim. Doğruluğun ta kendisi. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçen ف۪ي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَل۪يكٍ مُقْتَدِرٍ Hatimde bu ifade geçer. Muktedir, yüce padişahın huzurunda doğruluktan ibaret olan makamlarda. Dostlarım, ırmaklar ve cennetlerde o doğru makam. Şimdi doğru makamdan maksat nedir biliyor musun? Ben çok tefsire bakıyorum bu işlerde efendim. Yani benim anladığım, çok bakıp da millete bir de alınacağı dilden konuşuyorum. Şimdi makamın dürüstü olmaz. Kazibi, yalan konuşan olmaz. Burada doğruluktan maksadı ne? Kandırmaca olmayan demek istiyor. Yani dünyada makamlar olabilir. Dünyada herkesin bir makamı olabilir. İtibarlı bir makam, müdürlük, genel müdürlük, umum müdürlük, baş müdürlük, müdürlüğün üstü müdürlük anasını satayım. Bitmiyor. Memuriyette biliyorsunuz. Allah Allah. Müdürüm, başkanım, ağam, paşam, lan bu da hangi müdür diyorsun? Göde geliyor müdürün üstü. Bu diyor ilçe emniyet. Bir daha geliyor il emniyet. Bir daha geliyor Ankara emniyet. Öbürü geliyor genel emniyet. Öbürü geliyor. Arkadaş, makamlar var. Hepsi aldatmaca. Bugün öldün, hepsi bitti. Felç oldun yine bitti. Ya vatana millete çok hizmeti var. Hiç olmazsa emekli etmeyelim demezler. Niye? Çünkü yemezler yani. Sen burada vazife yapacağımı yapacaksın. Kulağın duymuyor, gözün görmüyor kardeşim. İstediğin kadar kahraman ol. Bir heykelini dikeriz, bir okula da ismini veririz. Git evde yat. Kazip makamlar. Mak'adi kizb. O oturaklar, o sandalyeler, o meclisteki ceylan derileri. He? Kaç kişi öldü geçen seçimden bu yana milletvekili? Ölüyor. Kaç tane milletvekili de hapiste. Ulan herif seçildi ceylan derisine oturacağım diye. Affedersin yani makadı. Mekadi Sıtkin'den bahsediyoruz. Konuya uygun yani. Daha ısınmadan herif hapishanenin demirlerine gitti. Şimdi bu makamlara nasıl bunlar hakiki diyeceğiz ya? Aldatmaca değil diyeceğiz. Hakiki aldatmaca. Yani felç olmaya da lüzum yok, ölmeye de lüzum yok. Sapasağlam adamlar hapiste. E niye? Teröristlik yapmasalardı. Beni alakadar etmiyor da. Demek istediğim dünya makamları, mevkileri asla hakiki değil. Aldatmacadır. Bir anda gidersin. Ya ölmene de gerek yok. Dilin lal olsa şuradan bir kısmi felç olsa bir pıhtıya bakar. Tamam herkesin biliyorsunuz damarlarında tıkanıklık var. Herkes yağlı yiyor zaten. Bir de oturuyor yürüyen yok. Herkes tıkalı bak ben sana söyleyeyim. Allah Teala ile iyi geçinelim ha. Adamı rezil eder. Bir pıhtılık canımız var. Hele benim zaten her tarafım stent ve her tarafım tıkalı yani. Bir pıhtı atar beyne demin şuradan. Tabi burada da klima şey ettiriyorum ben dayanamıyorum sıcağı. Şekerim yüksek ya da burada otururum 300'den çekerim. Şuradan bir vurdu böyle bir şey. Şöyle tuttum elimi yani gayri ihtiyar herhalde böyle. Nasıl çaktı bir şey biliyor musun? Böyle pıhtı atma gibi bir şey değil de. Yani şeyden oluyor işte. Soğuk sıcak şeyinden çatışmasına oluyor. Bir anda beynim şey oldu ya. Ne konuşacağım haberim gitti. Şimdi yani. Bunun bir pıhtı atması ne demek biliyor musun? Beynin bir tarafı gitti. Ne tarafına vurduysa. Zakireye vurduysa hafıza gitti. Efendim elini ayağını tutan tarafa vurduysa böyle başladın. Öbür tarafa vurduysa geçmişi hatırlıyorsa Alzheimer oldu. Şimdikini hatırlamıyor. Bu tarafa vurduysa şöyle beyinde bölgeler var. Ne tarafa vurursa o tarafla ilgili konular harap olur. Ne yapacağız? Karın ne yapsın, kızın ne yapsın be arkadaş? İki gün ah vah. Ondan sonra. Ben de Alzheimer'lı felç insanım. 30 senede ölmüyor. Yani bu felçler de çok yaşar. Ya bu sefer düşüyorsun elden ayaktan. Allah düşürmesin. Abdestin ihtiyacını başkası görmek zorunda kalırsa insan eti ağırdır. Nasıl kime baktıracaksın kendini ya? Allah. Onun için şuyum buyum ya geçen gün Türkiye'nin en büyük doktorlarından biri. Ben hastaneye gittim. Orada işte kolonoskopi oluyordum. Hemen dediler resminde gösterdi. Ta 56 yaşında mı neymiş? Dünyadaki en büyük ameliyatları kalpleri her şeyi gerçekten adam. Kanserden gitmiş. Ona üzülüp ağlıyorlardı. Türkiye'deki de en mühim birinci ikinci adammış yani bu tıp şeyinde. Kendi branşındadır yani. Ve gidiyor. Geçen benim bir doktor hanım var. Bana da iyiliği var bu çok ağırlarımı geçiriyor. Allah şifasını afiyetini versin. Kurban oldum. Profesör ne demiş? Ne bakıyorsun? Hasta olmuş. Şimdi onun için unvanlar geçici, makamlar geçici, hepsi kezip. Yani sahte. Sıdkın karşılığı da hakiki. Fî mek'adi sıdkını bu en iyi tefsir eden şey bu, böyle anlatılır. Yoksa lügata baktığın zaman doğru makam da işte. Doğru makam da ne? Doğru makam, doğruluğu ne yani? Doğruluğu şu, seni aldatmıyor. Cennette bir makama geldin, ebedi sana kaldı. Cennette sana bir yeri verdikten sonra hadi bakalım in aşağı demeyecekler. O makam seni aldatmıyor. Ama dünyadaki her şey seni aldatıyor. Neden? Ne olacağı belli değil. Neyine bel bağlıyorsun da buna bu kadar yatırım yapıyorsun ya? Ahiretteki hakiki makamlara yatırım yapsana. Ve üzekkirûn, ben onlara hatırlatacağım. Mâ sanâû, neler yaptılar. Ve te'ibû, yoruldular. Fî dâril dünya. Dünyada ne ibadetlerde yoruldular. Şimdi hakikaten ibadet çok zor ya. Gece uyumamak için bazı insanın kafası düşüyor, şöyle oluyorsun. Tamam, ağır uyku geldi mi biraz yatmak lazım, sünnettir. Çünkü dua derken kelebet dua dersin. Allah'ım beni kahret dersin, affet diyeceğine. Onun için uyku sarhoşluk gibidir. O bir şey demiyoruz yani, uyumak var da. Fakat zor ya. Nefis tembelliğe, eğlenceye, keyife ne kadar düşkün ya. 10 saat, 20 saat, 50 saat oyundan doymuyor. Yemek bile yemiyor o arada ya. Oyun eğlenceye merak. Herkes kendi hobisine göre yani neye takıldıysa. Ve lakin ahirete geldiğin zaman ya iki rekat, dört rekat, şimdi bak teravazan gelecek, teravih gelecek, millet dökülecek ya. Çoğu teravih kılmaz. Beş vakit kılanları konuşuyorum. Niye? Ben onlara hatırlatacağım. Dünyada yoruldunuz, amel ettiniz, oruç tuttunuz, aç susuz kaldınız. Ne buyuruyor? Kulû veşrabû. Yeyiniz içiniz heniyen, afiyetler olsun. Hazma asan olsun. Zaten cennette hazım sorunu da yok. Büyük abdest yok, küçük abdest yok. Bir terle çıkıyor. O da hiç, ben canım çıkıyor şimdi benim kabızdan, hemoroidin gizlisinden, açığından ameliyat olduk 15-20 sene evvel. Ne 20-25 sene evvel. Gizlisi çıktı şimdi falan falan. Dünya burası. Hazım sorunu yok ki cennette. 70 bin, 700 bin tabak yiyecek ya. 700 bin tabak, 70 bin tabaktan envai tür gelecek. Her birinin lezzeti tadı, hepsini yiyecek. Başındaki iştahla. Şey sorun yok. Afiyet o demek. Yoksa burada yiyorsun, afiyet olsun. Sen onu yiyorsun, karpuzu, karpuz da seni yiyor, dönüyor. Biraz karpuz yiyeyim dedim, yeni çıkmış dediler. Sabaha kadar şişkinlikten battım. Zaten şekerimi fırlattı 400'e. Pembe şekere çok dokunuyor karpuz. Hikmet-i ilahiye yani. Doğal meyve diyorsun ama öyle. Yeyin için buyuruyor. Bima esleftüm. Neden sebep? Geçirdiğiniz amellerden sebep. Nerede? Fil eyyamil haliye. Geçen dünya günlerinde. Yani siz dünya günlerinde yemediniz. Burada yeme hak ettiniz. Niye? Oruç tuttunuz. İçmediniz. Burada cennet şaraplarını hak ettiniz. Dünyada içkiden sakındınız. Burada sarhoş etmeyen şarapları hak ettiniz. Onun Evliyaullah'tan biri mana aleminde görün. O hep oruç tutardı. Dediler Efendi Hazretleri, Mevla sana ne muamele etti? Ruhul Beyan tefsirine var bu. Beni huzuruna kabul etti, bana buyurdu ki kül ya men lem yekül veşrab ya men lem yeşrab. Ey dünyada yemeyen kulum, ye şimdi burada. Ey dünyada içmeyen kulum, iç burada. Yani oruç manasında koyuyor. Oruç tutken su içmeyin anlamında bir ibadet yok. Orucu çok tutuyor yani. Onun için dünyada çok yoruldukları bak hatırlatacağım. Dünyadaki geçen günlerde çok sıkıntı çektiğiniz ibadetlerde onun için yayın için buyurun. Ve eftehu lehum, ben onlara açacağım. Erbaate ebbabin, dört kapı açacağım Allah buyuruyor. Bunlar hep Miraç gecesi buyurdu. Tabii ben izahlar getiriyorum çok. Babun, bir kapı tedhulu, girecek biri o kapıdan, aleyhim onlara el hedaya, benim hediyelerim. Bükraten ve aşiyeten min indi. Benim katımdan hediyeler, artık hediyeler. Mevla'nın hediyeleri Mevla'ya göre olur. Benim hediyem bana göre olur. Herkesin hediyesi kendine göre olur. İnnel hedaya ala miktar muhtiya. Süleyman Aleyhisselam'a karınca şey ne getirdik? Efendim çekirge bacağı getirdi. Süleyman Aleyhisselam da ondan dilinden anlıyordu. Ne dedi Süleyman Aleyhisselam'a? Benim hediyemi küçük görme. Hediyeler hediye edenlere göre ölçülür. Hediye edilenlere göre değil dedi. Süleyman Aleyhisselam da dedi büyük laf etti. Çünkü neden? Bana göre çekirdek yapacağı en lezzetli yiyeceğim. Bir de ben bunu canım çıktı taşıyana kadar. Yani sen zaten bütün dünyanın hep hem padişahısın hem peygamberisin. Levkâne tühdâ. Levkâne yuhdâ lil insâni kıymetuhu kânet hediyyetüket dünya ve mafiyâ. Sen o zaman sana bütün dünya ve içindekileri versem hediyeye saymazsın. Neden? Zaten hepsi benim dersin. Ben sana kendi miktarına göre, makamına göre hediye nasıl vereyim dedi. Her şey senin emrinde. Ne güzel konuştu karınca, görüyor musun? Onun için Mevla'nın hediyesi Mevla'ya göre olur. Karıncanın hediyesi karıncaya göre olur. Ne hediyeler gelecek acaba? Bir kapı, dört kapı açacağım buyuruyor. Bir kapıdan sabah akşam hediyelerim gelecek. Aman ya Rabbi. Bu tabii her cennete girene değil ha. Ahiret ehli. Ne demek? Dünyadayken ahiretlik olmuş. Ve babun bir kapı açacağım yan zorûne minû iley. O kapıdan bana bakacaklar keyfe şâû. Diledikleri gibi cemalimi görecekler. Mevla şekilden münezzeh. Mekandan münezzeh. O bir tecellidir. Melle mevzuk lem yedir. Tatmayan bilmez. Onu orada inşallah nasip olursa cennete girersek tadacağız. Bilâ suûbeti. Zahmetsiz, meşakkatsiz. Bir kapıdan devamlı beni seyredebilecekler. İşte bunlar ahiret ehli dediğim evliyaullah. Çünkü neden? Cennete giren herkes her dakika Allah'ımızı göremez. Zahirde en kıymetlileri sabah akşam görüyor. Ya bunlar diledikleri zaman hiç zahmetsiz görürler. Ve babun yattali'ûne minu ilennâri yanzurûne ile zâlimîne keyfe yu'azzebûn. Bir kapı açacağım, oradan cehenneme bakacaklar. Zalimlere bakacaklar. Nasıl azap görüyorlar. İşte o da ne yapar? Adamın cennetteki zevkini artırır. Çünkü neden? Ben de kafir olsaydım, zalim olsaydım, millete haksızlık etseydim, zulüm yapsaydım, vursam kırsaydım, gasp etseydim mallarını, canlarını, ızlarını, ne olurdu? Şimdi benim de yerim burası olurdu. Beni bu cehennemden kurtaran, beni zulümden uzak tutan Allah'ıma ne kadar dediğim. İnsan azap yapılan, edilenden halini görünce kendi haline ne yapar? Hamd eder, şükreder. Ya. Kur'an-ı Kerim'de çok ayet var. Yani فَطَّلَعَ فَرَا فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ Cennet ehli aralarında konuşurlarken birisi birine diyor, benim bir arkadaşım vardı, beni çok ayıplardı, sen şeriatçı mısın, Müslüman mısın, Kur'an'a mı inanıyorsun falan filan. O arada perde açıldı, baktı arkadaşını cehennemin ortasında görüldü diyor. Saffat suresinin ayetlerindedir. قَالَ قَائِلُمْ مِنُمْ اِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ يَكُولُ اَيْنَّكَ لَمْنَ الْمُصَدِّقِينَ Bu ayetler ondan bahsediyor. قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينَ Ben seni dinleseydim, sana uysaydım, Allah'a yemin olsun ki benim de ocağımı batırmıştın. Beni de kendinle beraber şimdi bu cehennemde yakmıştın. فَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ Saffat suresi. Rabbimin İslam nimeti, Kur'an nimeti, beni hidayet etme nimeti olmayaydı, şimdi cehennemde seninle beraber hazır edilenlerden olacaktım. Yani şimdi cehenneme açılan bir kapı insanı cennetteyken ne kadar yani nimetlere sahip olduğunu ona hatırlatır değil mi? Ve babun tedhulu minu aleyhimul vesaifu vel hurul ayn. Bir kapı da var ki oradan onlara hizmetçileri girecek. Hurul ayn, iri gözlü hurler girecek. Cennette menzilesi, mertebesi en aşağı olan ednasının 1000 hizmetçisi var. Bir hizmetçisine çağıracak 1000 tanesi gelecek. İnne edna ehlil cenneti menzilet. Nerede kaldı bu velilerin durumu? Cennete giren en son adam. Cennette en az yeri olan adamın menzilesi bu. Men yunadi khadimen min khuddami feyucibu elfun bibabiyle beklebbek. Bir hizmetçisine çağırsa 1000 tane birden kapıya gelecek. Buyurun, buyurun, buyurun. Nerede dünyada bize buyurun diyenler? Nerede 1000 tane? Bir tane yok. Bağırıyoruz, bağırıyoruz, boşa konuşuyoruz. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kultu ben o zaman dedim. Ya Rabbi, ey benim Rabbim. Sen ne nimetler saydın bu zahitler için. Men haula zahidun. Bu zühd sahipleri kimlerdir ellediğine vasaftev. Bu kadar bana niteledin, tarif ettin, tavsif buyurdun. Kale. Mevla buyurdu ki: "Ez zahidul lezî leyse lehu beytun yahrabu feyehtemme bi harabi." Benim dediğim zahitler. Evi yok ki evim yıkıldı diye üzülsün. "Ve la lehu veledun feyahzene bi mevti." Çocuğu yok ki öldü diye mahzun olsun. "Ve la lehu malun yezeb." Malı yok ki gidecek diye endişelensin. Feyahzene bi zehabi, gitmesiyle hüzünlensin. Ve la ya'rifu insane yushghilu anillahi tarfata ayn. bir kimseyi tanımıyor, kimseyle arkadaşlık etmiyor ki göz açıp kapayacak kadar bile onu Allah'tan meşgul etsin. Vela lehu fazlu ta'amu feyus'el anu. Fazla yiyeceği yok ki. Belini ayakta tutacak, namaz kılacak kadar, ölmeyecek kadar yiyor. Fazla yiyeceği var ki ondan mesul edilsin. Vela lehu zevbun leyyinu. Yumuşak elbiseleri, ipekleri, atlasları yok ki ondan mesul tutulsun. Ya Ahmedu ey Ahmed, vucuhu zâidîne musfarratun min te'abil leyli ve savmin nehar. Zahit dediğim züht çok büyük bir makamdır ya. Ama yani burada çalışmayın, eviniz olmasın, devamlı kirada kalın gibi bir mana çıkarmayın. Buradan çıkaracağız mana, haramdan kazanmayın. Rızkınız hep helal olsun. Helalda da fazla mubahlara kaçmayın. Helal dairesi geniş olmakla beraber zaruretinizle iktifa edin. Başını sokacak yok tamam. Ama birkaç tane çocuğum var. Kız ayrı oda lazım, erkek ayrı oda lazım. Buluğa eriyecekler. Büyüdükleri zaman nasıl kız erkek aynı odada yatsın? Kız üstünü çıkarıyor, başını çıkarıyor. Kız çocuğu bu. Tam kardeşi, kardeşidir ama sen o zaman benim var 5 çocuğum. 5 tane odalı ev olur sana normaldir. Bir de misafir odası lazım, misafir geliyor. Kadın erkek ayrı oturuyoruz bizler haremlik selamlık. Misal veriyorum. Yani bunlar zühde mani şeyler değil. Ama yani aşırı israflar, varaklar, ondan sonra efendim yaldızlamalar, boyamalar, yani bunlara dünya kadar para harcamalar, her şeyin bir haddi sınırı var. Ya bu adamı zühtten, yani zühd sıfatında olan bunları yapmaz. Ama zaruret yiyecek, çoluk çocuğu var, yedirecek, ne yapsın? Yani insanlar geçimlerini helandan teminle mükellefdir. Bu da dünya işleriyle oluyor. Bekleseniz gel ben dervişim getir beni yedir. Bu da İslam'da yok. Hayrun nas men la kellun alen nas. En hayırlı insan insanlara yük olmayandır. Yük olmamak için ne yapacaksın? Kendinde biraz çalışacaksın, getireceksin yani. Hep götürmekten olmaz. Onun için buradan bu manalar çıkarmayın. Eğer sen helalından kazanıp ibadetlerini de bu arada terk etmiyorsan, zikrinden fikrinden uzak durmuyorsan, şüphelilere kaçmıyorsan, dünyaya meyletmiyorsan, kazandığını da helal dairesinde çoluk çocuğunu meşru istekle. Bak meşru. İsraf gayri meşru bir şeydir. Meşru isteklerinde harcıyorsan bu zühde mani değildir. Hani Hazreti Ali Efendimiz'in sahabe içinde ezhedül sahabe, sahabenin en zühd sahiplerindendir Hazreti Ali Efendimiz. 17 tane hizmetçisi vardı. Ondan sonra Fatıma annemizden sonra evlendi. Kaç defa evlendi, kaç tane eşi vardı. Yani sen burada adamı niye çağırıyorsun, sen niye evleniyorsun? Evliya olman için evlenmemen lazım. Böyle bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti yani evlenmek. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in efendim sünneti veliyle yazılt bir şey olsun? Bunları doğru değerlendirelim. Zaten olmayanın zahitliği kolay. Varken daha büyük velilik. Varken veya helalından kazanırken, imkanların varken değil mi? Şimdi benim zahit kullarımın yüzleri gece yorgunluğundan, namaz ve teheccüden dolayı ve gündüz oruç tuttuklarından dolayı sapsarıdır. Yüzleri sapsarı. Hakikaten bakıyorsun böyle, Evliyaullah'ın genelinde o sarılığı görüyorsun. Bal mumu rengi. Öldükleri zaman da öyle olurlar. Bal mumu olurlar. Yüzleri. Zaten ölüleri, dirileri fark etmiyor yani. Ben şehitler, veliler çok gördüm. Yüzlerine de baktım yani. Hiç. Bir şey değişmiyor. Bize baksan korkarlar, bize bakacaklar. Ve elsinetüm dilleri kelalün. Artık yorgun düşmüş min zikrillah. Allah'ın zikrinden diller artık bazen dil durur, zikir kalbe vurur. Çünkü neden? Dille zikrin çok fazileti vardır ama artık dil yoruluyor. Yani o kadar zikrediyorlar. Hiç zikirsiz durmuyorlar. Allah Allah. Bazen kalp, bazen hasta olur. O zaman da dilden zikredemezsin. Şekerden bazı öyle hararet olurdu bende. Bir avuç, şimdi biraz farklı ilaçlar, yeni şeyler çıktı, insülinler falan filan da olmuyor. Eskiden biz ilk başladığımda 30 küsür sene evvel yani çok bir parmak köpük bağlıyordu dilimin üstü. Dudaklarım da böyle çatlıyordu. Yani namazda, farzda yani Fatiha'yı okuyamayacak hale geliyordu. Yapışıyor. Yapışıyor gitti. O vakit zikir yine durmaz. Kalp zikre devam edebilir. Ama tabii hastalık hariç bir şey. Bunlar sağlamken de hiç zikirden durmadıkları için dilleri yorgun. Kulubu fi sudurim. Kalpleri var ya, kalp nerede kalp? Bir yumru kadar çam kozalağı gibi bir tipi var, şekli var. Sol göğsün altında. O kalp göğüste. O kalp mat'unetün yaralıdır. Yani böyle ne derler ona? Şey kurşunuyla yani. yaralanmış. Min kesreti ma yuhalifun ehvav. Canlarının isteklerine, nefislerin arzularına çok muhalefet ettikleri için. Hep yaraları kalbi. Yani ne diyorsun? Canı bir şey ister onu yemez. Canı bir şey ister onu meşrubatı içmez. Yani helalı helalı. Ondan nefsini engeller. Bundan nefsini engeller. Bu suretle ne olur? Efendim kalpleri böyle devamlı nefse muhalefet, nefisle harpten dolayı nefislerini, kalplerini yaralarlar. وَضَّمَّرُوا اَنْفُسَهُمْ مِنْ كَثْرَةِ صَمْتِهِمْ O kadar sessiz dururlar, konuşmadan çekinirler ki nefislerini efendim yormuşlardır, zayıflatmışlardır. Devamlı sükût. Allah'ın dostları, benim gibi dırdır adamlardan evliya olur mu? Bakıyorsun, ya bir mecliste oturuyorsun, ediyorsun, ben böyle evliya Allah'ı çok gördüm. Ya zikir edecek, ya ders okutacak, ya vaaz edecek, ya fetva verecek. Geri kalan bir dünya kelamı ya, iki dünya kelamı. Hemen meşgul olalım arkadaşlar. Zikrimizle meşgul olalım arkadaşlar. Efendileri böyle de. Arabaya biniriz, oturur biraz. Biri bir muhabbet açmaya kalktı. Hemen meşgul olalım arkadaşlar. Efendisi'nin tabiri bu diyor. Meşgul şey der. Tarikat dersine yapmaya meşguliyet derdi. Meşgul olalım. Yani Mevla ile meşgul olalım. Yani adama sus kes dememenin nazik yolu. Meşgul olalım arkadaşlar. Ne demek, zikrimiz var, dersimiz var. Cenneti mi kazandık, sıratı mı geçtik yani? Fazla vaktimiz yok. Kazanmanın vaktindeyiz, kaybedemeyiz. Çok sustuklarından zaten ben samete nece? Susan kurtulur. Ne diyorlar? Selametül insan, sükûtül lisan, selametül insan. İnsanın konuşmaması, dilinin konuşmaması insanın selametine yeter. Yoksa kafan gider. Bir lafla kafan gider. Allah muhafaza ya Rabbel alemin. Fuzuli şeyler konuşturma bize ya Rabbi. Kade atavul mechude min enfusim. Canlarından kopararak cühtü gayretlerinin sonuna kadar nefeslerini verdiler. Benim dostlarım. Son gayreti tükettiler ama la min havfin nar. Demin anlattım. Cehennemden korktuklar için değil. Ve la min şevkil cenne. Cennete heveslerinden de değil. Ama bütün uykularını, yemelerini, içmelerini, zevklerini, keyiflerini, bütün dünya hayatındaki yani mubah dairesinde de olsa zevklerin hepsini terk ederek ibadete son gayretlerini verdiler. Ama niçin? Velakin nazaru fi melekutis semavat vel aradin. Göklerin, yerlerin manevi perdeleri açıldı. Sebekelerken nuri İbrahim melekutis semavat vel ard yekune minel mukinin. Göklerin, yerlerin manevi taraflarını, bu gezegenlerin de arkalarını, göklerin de arkalarını, arşı, sidretül müntehayı hepsini İbrahim kulumuza gösteriyoruz. İmanı yakini dereceye ulaşanlardan olsun diye Mevla buyuruyor Kur'an'da. İşte bazı dostlarına da gösteriyor. Baktılar manevi alemlere. Küllemâ yanzurûn yanzurûn ilâ men fevkâ. Her baktıklarında bir üst perde açılıyor, orayı görüyorlar. Her baktığında bir makam bir üst perde açılıyor, üstüne bakıyorlar. Kassâretid dünyâ vel âhiretü indûn vâhidâ. Dünya ile ahiret onlar nezdinde bir olmuş. Onların işleri güçleri ahiret olmuş. Artık o makamları gören adamın buradan iştahı kalır mı? İşte İbrahim Teymi Hazretleri İhya-ül Ümit'te de var. Bütün Kutül Kulüp Ebu Talib Mekki'de de var. Bütün kaynaklarda var. Cennete girdirildi. Oradan yemek yedirildi ona. Müsebbat zikrini yapanlara verilen müjdelerde işte sabah akşam. 40 gün hiç yemedi içmedi. Bir yemek de istemedi. Çünkü cennette bir cennet tağımından bir yedirdiler ona mana aleminde. Onun için dünya ahiret onlara bir olmuş. Daha dünyaya meyleder mi? Yani ahiretteki sonsuz makamları gören, kalkıp burada ki bir mertebeye, makama, mensibe, göreve, vazifeye, memuriyete tamah eder mi? Veya dünya malına, veya zenginliğe, veya şuyum olsun, buyum olsun, yatım olsun, katım olsun, jipim olsun falan filan, mücevherim olsun. Ya ahiretin her tarafı bir köşkün tamamı altın ya. On bu dünya kadar cennet, her tarafı köşksaray. Yani İnciden kubbesi var. Köşkün kubbesi elmastan. Sen şimdi şurada bir kaşıkçı elması borsayı çökertir ya. Şu kadar bir taş. Yani kaşık kadar. E sen şimdi o elması düşün. Hiç lekesiz pürüzsüz. Senin köşkünün şimdi kadınlar kaç krat maç krat işleri güçleri kratla uğraşıyorlar. Seninki bir krat, benimki üç krat, öbürü beş krat. Basan basana. Havasını atan atana şöyle yüzüğünü habele. Koyan koyana efendim. Sineplere bilmem nelere be. Hemen bir böyle koyuyor elini mahsustan. Bir de çanta koymalar çıkmış şimdi. Çantası marka ya 5000 liralık. Hemen alıyor. Böyle resim çekerken çantaya doğru. Ya Yani ahiret bunlar hakikaten görmemiş. Görmemiş ya. E sen şimdi 5 kıratlık bir şey taktı bilmem ne. Hemen değil mi? Bütün milletin içinde. Aa, elbisem de üstüne geldi. Kimse görmeyecek. Görüyor musun? Hemen çek elbiseni geri haşere. Ondan sonra şöyle bir insanlara şöyle yap. Elini böyle koy falan şöyle. Bakmadınız mı ya falan falan. Ne rezillikler. Ne ayıp şeyler. Şerefi izzeti pırlantada arayanlar. Ululuğu, mertebeyi, menzileyi, gerçek makamları bilmeyenler. Değil mi? Yazık. Yazık size. Vah size. Eyvah size. Acıyorum size. Bu görmemişlikten kurtarsın sizi Rabbim. Bir cennetten bir parça görseniz. Sen gördün mü hoca? Ben ayetlerde, hadislere görmüşten çok inandığım için bunları itibar malzemesi saymıyorum. Gece o pırlantayı sen hınzırın boynuna tak. Ne fayda eder? Takılan, kendisine takılan kişi, efendim Allah'ın doğru dürüst bir kulu olmadıktan sonra, cehennemde yanacak olduktan sonra, hınzırdan da beter olur. Çünkü hınzır toprak olacak, sen ateşte yanacaksın. Pırlanta seni kurtaramayacak. Buradaki görevin, makamın seni kurtaramayacak. O zaman ne istiyorsun? Dünya ile ahiret bir olması için ahireti bilmek lazım. Ahireti bilen dünyadan meyli olmaz. O zaman ne olur? Dünyadan ne gösterirse ona hırsı tamağı olmaz. Allah helalından verirse yüzük takmak da helal. Ben haram demiyorum ki. Param varsa helalinden tak. Ama hava atma. Onu bir itibar sayma. Yekürküm politikası yapma yani Nasrettin Hoca gibi. Nasrettin Hoca gibi işler yapma. Yani onun fıkraları çok ama onların hepsinde manalar var. Hakikatler var. Yani sana mana veriyor yani. Değil mi? Kale efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Kultu ben dedim ya Rabbi. Ey kurban olduğum Allah'ım. Hel tutayım min ümmetim islaca. Benim ümmetimden de böyle zahitler yaratacak mısın? Kale ya Ahmedu. Ey Ahmed. Hadi derecetül enbiyayı ve s-siddiqine min ümmetike ve ümmeti gayrike ve ekvamin mineşşühedâ. İşte bu dereceler nebilere nasip olacak. Sıddıklar, Hazreti Ebu Bekir Sıddık başını çekiyor, onlara nasip olacak. Senin ümmetinden ve senden gayri enbiya-i zam hazaratın ümmetlerinden, bir de şehitler topluluğundan bazılarına. Bütün şehitler de bu makama gelemiyor. Mineşşühede. Şehitlerden alınan bazı yüksek makam sahiplerine bu derece verilecek. Kale Efendimiz sordu. Zühadü meni İsrail'e fî zühadü ümmetike. He kultu ya Rabbi ve yüz zühad ekleru zühadü ümmeti ve zühadü beni İsrail. Hangi ümmette zahitler çok? Benim ümmetimde mi çok olacak? İsrail oğullarının ümmetinde mi? Mevla Teala cevap buyurdu. Zühadü meni İsrail'e fî zühadü ümmetike. Keşaratin sevdâ fî bekaratin beyza. Allah. Senin ümmetinde o kadar zahit veliler yetişecek ki. Ya görmüyor musun? Adem Ben Nuri Hazretleri 1 milyon yetişiyor. İmam Masum Hazretleri Mürşid-i Kamil derecesinde 70 bin kişiyi seyri sürükü bitirtiyor. İmam-ı Rabbani 100 bin. 70 bin evliyanın serdarı pürnat. Yani bu bizim duyduklarımız. Onun için senin ümmetinin velileri diğer ümmetlere nispetle çok olacak. Diğer bütün ümmetlerin velileri ve zahitleri senin ümmetinin nispetle ne kadar kalacak? Bembeyaz bir inekte bir tane siyah tüy olsa, o siyah tüy ne kadar az bir yer teşkil ediyorsa göze bile gelmez. İşte senin ümmetinin zahitleri o kadar çok olacak. Kal kultu ya Rabbi keyfe delke ve adedü beni İsrail'e ketirun. Ya Rabbi bu nasıl böyle oldu? İsrail oğullarından 224 bin peygamber geldi. 124 bin, 224 bin peygamberin çoğu İsrail oğullarına geldi. Bunların hepsinde sahabesi var. İnananları var. O zaman hesabı tuttuğu zaman nasıl onların çok olması lazımken böyle oldu? Kale Mevla cevap buyurdu. Lennehum şekkü ba'del yakîn ve cehadû ba'del ikrar. Ey Ahmet! Çünkü onlar şüphesiz inançlarından sonra şüpheye düştüler ve ikrar ettikten sonra kimileri cehd edip inkar ettiler. Onun için İsrailoğlu biliyorsunuz Musa Aleyhisselam ümmeti 600 bin kişiden 600 küsur bin kişiden gitti Tevrat'ı almaya. Hepsi buzağa taparken geldi geri döndü Tevrat'ın levhaları elinden düştü kırıldı. Yani 12 bin kişi kalmıştı Harun Aleyhisselam'a itaat eden. 600 binden 12 bin oranı görüyor musunuz? Onun için onların çoğu önce iman edip sonra inkara düştüler. Önce şüphesiz inandılar. Çok ibadet yapanları oldu ama sonra şüpheye düştüler. Geçmiş ümmetlerin zahitleri az olur, senin ümmetinin çok olur. Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fehamidullah şükran ve şekertuhu ve da'avtu lehu. Ben de Allah'ıma hamd ettim, şükrettim ve benim ümmetimin zahitleri için, velileri için dua ettim. İnşallah bu duayı Miraç gecesinde önümüzdeki pazarı pazartesiye bağlayan pazar akşam namazında İnşaallahurrahman bu duayı yaparız. Bu mübarek zikri yaparız. Hatta şöyle de bir şey düşünüyorum. Vaazı akşam ezanından evvel başlayalım. Yani şimdiden size duyurmak istiyorum. Yani kaç diyelim mesela? Şimdi ezan biz 8.30'da başlıyorduk yani evvabinden sonra. Biz o gün ne yapalım? Efendim 7'de başlayalım. Akşam ezanına kadar bir kısım okuyalım. Akşam ezanını kılalım. İşte oruçlu olana iftar eder. Akşam namazımızı eda edelim. Evvabilerden sonra tekrar devam edelim. Ve bu suretle yatsı ezanına kadar bitirelim ki geceler kısaldı. Bir de pazar gün gelenler evine yurduna uzaktan da gelen olabilir. Dönebilsin. Yani biz sohbete ne diyeyim sana? 7 gibi başlayalım. Pazar gün, önümüzdeki pazar gün Miraç dersinin bu kalan kısmına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı bu dualara amin demek suretiyle inşallah dualarını da sonda yine yaparız. Gece çünkü gece girmesi için. İkinden sonra gece sayılır. Yani cuma gecesi bile ikindi namazından sonra artık cuma gecesine tabidir. Perşembenin ikindisinden sonra cuma gecesine tabidir. Kitaplarda böyle zikrediliyor. O bakımdan Miraç'ın da ikinden sonrası şeye tabidir. Bu itibarla 7 uygundur. İnşallah biz bu şekil yaparsak böyle mübarek gecelerde biraz uzun konuşabiliriz. Aksi takdirde yatsı evvabinden sonra 45 dakika içinde yatsı okunuyor. Ve böylece yatsıyı çok geçirmek durumunda kalıyoruz. İnsanlar da geç kalmasın. Biz Hayder derneğimizde inşallah Miraç gecesi sizleri efendim bekliyoruz. İnşallah yeni yerlerimizi yapacağız da. Büyük yerlerimizi yapacağız. O zaman kadın cemaat da çağıracağız. Yerimiz bunun 3 misli büyüyecek. İnşallahurrahman. O zaman hanım kardeşleri de çağıracağız. Yani şimdi yerimiz olmaz. Onlar işte televizyondan, radyodan dinleyebilirler. İnşallahurrahman. Şimdi İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'nin kitabından da bir şey okuyorum Seraf'ta. Çünkü birkaç şey daha kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'ne mana aleminde efendim öğrettiği namazlar var. Burada bu namazların da ardında okunacak dualar var. Bu namazların birincisi A maddesiyle başlıyor. Sayfa 322'de farklı bir namaz. Yani acayip bir şey, müthiş bir şey. Feci demeyeyim ya. Yani. Öyle bir namaz var. Şimdi bir de sıkıntılardan kurtulmak için yapılacak B maddesi var. Şimdi ben size A maddesindeki namazı bir tarif edeyim. Bu mübarek namazda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde bunu öğretti. Fakat ben böyle bir şey görmedim yani. İbni Ebi Cemre dedin, İbni Hacerler bütün kitaplarında ondan bahsediyor. Bütün eski şarihler ondan. İbn Ebi Cemre çok güvenilir bir zat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana alemde çok gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rüyasında ona 12 rekat namaz kıldırdı. Her iki rekat arasında okunacak bir dua öğretti. Sonra da bunun müjdelerinden bahsetti ki 42 tane faydası var buyurdu. Bunların bir kısmını kısa bir şey saydı. 42 tane meseleyi çözüyor bu namaz. 42 hacet. 42 sıkıntıyı gideriyor. 42 müşkili hallediyor. Bu namaz. Bu namaz ama namaz biraz ayetleri ezbere bilmek ister. Ama bu namazı kılmak için de bu ayetleri ezberlemeye değer. Zaten Allah'ın ayetini ezberliyorsun yani. Ne yapalım yani en azından konuşuyorum. Birisini imam edelim. Hafızlardan bunu iyi öğrensin ama her iki rekatta farklı şeyler. İmam edelim. Biz de arkasında cemaat. Nafile namazlarda çok cemaatle yapmasını istemiyoruz. Evlerde tek başına olan eftaldir. Ancak o namazı tek başına kılamıyorsa mesela tesbih namazında 300 Sübhanallah ve Elhamdülillah'ı beceremeyen adam ne diyeyim sana? yani sayıdan dolayı vesveseye kapılıp 600 olsa o kaç oldu diyecek. Onun için bu cemaatle kılsın yani. Bundan dolayı bu namazı da bu şekilde hocalara kıldırırsınız. Sayfa 322'de tarif başlıyor da. Ondan sonra Resulullah buyurdu ki kum nusalli ve nedu. Kalk namaz kılalım, dua edelim. 12 rekat bize namaz kıldırır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra. Tabi her rekatta Fatiha var. Elif lam mim'den müflihuna kadar. Hoca efendi bu dişime göre uydu. İkinci rekatta ayetel kürsi. Allahu la ilahe illallah hayl koyun bitiyor. O da dişime göre ama peşine iki ayet daha var. Onlar ezberletseniz onlar büyük virttir o peşindeki iki ayet. Halidune kadar. Yani Bakara'da burada hepsi yazıyor. 255, 257. Başın sonu yazıyor. Hadi onu da belki kurtarsın. Üçüncü rekat, iki rekat bitti. Arada duası var. O dua yani her iki rekat arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu dua 334'te. Başlık var. Her iki rekat arasında okunacak da. İki rekat bitiyor. Bunu okuyoruz. Üçüncü rekatta Amener Resulü. Acayip bir namaz oluyor görüyor musun? Dördüncü rekatta Ali İmran'ın başından Elif Lam Mim'den başlıyor. İnneke entel vehhab'dan sonra geçiyorsun Şehidallahu'ya. Burada yazdım hangi ayetler. Ayetlerin tümü burada yazılı. Kur'an'dan aramana bile lüzum yok. Sayfa 326'ya gidiyoruz. Beşinci rekatta kulillâme malkel mülk. Ondan sonra innefî halkı semâate geçiyor. Lâ tuhliful miâda kadar. Üf. Ama bunları ezberleseniz ne mallara sahip oluyorsunuz biliyor musun? Mal derken ne ganimetler diyelim. Ne ganimetlere sahip oluyorsunuz biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gece okuduğu 10 ayet bu. Bu bir rekatta okudu. Her gece okuduğu kim bu 10 ayeti okusa o gece sabaha kadar ibadet yazılır mesela. Onun için bu mübarek ayetler yani çok önemlidir. İnne fî halkı semâattan önce kulillâhmeden başladı. İnne fî halkı semâattan gidiyor ve surenin sonuna kadar. Yani 26-27 bir gidiyor. Ondan sonra 190-194 demiş buraya işte. Efendim rakamlar burada yazıyor. Sonra 6. rekatta Enam suresinin 59. ayeti. 7. rekatta İnne Rabbekumullahu lezi Ahraf suresinin 54-56. ayetleri. 8. rekatta Lekad ciakum Resulün Tevbe suresi sonu. Sonunda Venüne zulümleri Kur'an şifaati. Bunlar hepsi yazılıyor madde madde. Ezberleyebilirsiniz ya. Kendinizi zorlasanız. Yani bunların hepsini bilmiyorum. Tutsan Kur'an'dan 5 sayfa 6 sayfayı eder ya etmez. Kur'an'dan. Kur'an-ı Kerim'den 5-6 sayfa ezberimiz olsun. Nedir? Öleceğiz ya. Ya Kur'ansız ahiret. Tamam ben yine adane kulü Allah'ın ebedi kurtarırım. Ya tamam namazı kurtarırsın falan. Biraz daha ayet bilelim. Ne var ya? Yani Allah'ın ayetini ezbere bilsen. Bir ayet oku bir derece yüksel. Buyurmayacaklar mı ahirette kardeşim? Son okuduğun ayete kadar mertebe alacaksın. Ya burada çok ayet kerime var. 9. rekatta ellezi halekani'den gir. Hepsi özel ayetler ama yani. Kur'an'daki tam mihek noktaları. Büyük ganimetlere sahip olacaksın. Hem ezberlemiş olsun. Ama ezberleyemedin. Ezbere bilen bir hafız efendiye kıldır. Sen de cemaat ol. Yine aynı namaz aynı namazdır. Ondan sonra ben belki dedim o gece yaparız ama bilmiyorum yani. Bu sohbeti öne alırsak yatsı namazını da efendim vakti vaktine yetiştirirsek sohbete yani inşallah yatsıdan sonra belki de kılarız bilmiyorum. Belki bana Allah bir kuvvet verir. 9. rekatta ellezi halakani. 10. rekatta levenzelnadan aşağısı bak. Hazırlarımız da var. Amen Resulü biliyoruz. Levenzelna biliyoruz. Ayetleri küçük biliyoruz. Bayağı bir rekatları da kurtarıyoruz ama işte arada bizim bilmediklerimiz var. 11. rekatta İdâ câ nasrullâhi'den sonra kulüvallâh et peşine. 12. rekatta felak ve nas sureleri. Ah keşke hepsi böyle olsa ama birkaç şeyde uzun şeyler var. İşte bu namazları eda etmekle beraber yalnız burada 12 rekat kılınıyor. Ne demektir? 6 selam var. Bu 6 selamın her 2 rekat arasında bir dua var. Bunu zaten ezberlemene gerek yok. Namaz bittikten sonra 2 rekat arasında açıyorsun. Dua 334. sayfada dedimse. Allahümme la mani alime ataite ve la muti ilme amenat. Acayip bir dua. Ama bütün duaları içine almış bir dua. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün istedikleri içinde yani. Ama Mevla'ya karşı büyük bir tazim var. Manasını 335'ten okuyabilirsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 12 rekat diyor bana bu namazı kıldırdı diyor İbn Ebi Cemre Hazretleri. Zuhurat da mana aleminde bana bu namazı kıldırdı diyor. 2 rekat aralığında duasını yaptı diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra buyurdu ki sana öğrettiğim bu gece öğrettiğim bu namaz var ya fi esnani ve arbaune vece minel hikmeti. Likevnil vakt muhtacen ileye. Senin bu dönemindeki sıkıntılar, İslam'ı tebliğ veyahut da işte kendi maddi manevi sıkıntıların, çok düşmanlar musallat olmuştu, ona dövdüler de mübareği, haset edenleri var, sen nasıl Resulullah'ı görüyorsun diye ne olaylar ettiler ona da ya. Büyük veliye. Şimdi senin bu vaktin bunlara muhtaç olan, olduğu kadar ne sıkıntılar varsa bunlardan 42'sini çözecek bu namaz dedi. Yani sizin de kıldanın da durumuna göre dünya ahiretiyle alakalı, vaktindeki ihtiyaçlarıyla alakalı 42 meseleyi çözer bu. Yani bu normal bir hacet namazı değil. 42 mesele çözülür. Dün gece benden dua istedin, şu dardayım, bu sıkıntıdayım ya Resulallah dedin ya, ben de sana bu namazı öğrettim. Bu namazı ve minha, ben sana 42'den bir tanesini söylüyorum dedi. 42 hikmeti var, 42 faydasını görürsün. Demiyorum dedi. Bir tane söylüyorum dedi. Minha men salla hadi salate ve da'a bi hazet du'a kema fa'altu'a ene musaddiqan li kavli ve mütesilen li emri. Benim sözümü tasdik edip de, benim emrime imtisal edip de, benim yaptığım gibi bu namazı kim kılar ve her iki rekat arasında bu duayı okursa, ya millet daha hadisleri kabul etmiyor kitapta yazılan. Rüyadakini nereden kabul edecek abu zındıklar? Ama biz kabul ediyoruz. Çünkü İbn Ebi Cemre Buhari'ye ilk şerhi yazanlardandır. Bütün dünyanın uleması, evliyası ondan alıntı yapmıştır. İbn Hacer dahil. Bütün Allame-i Cihan'dan kitabı da İbn Ebi Cemre geçer. Koca İbn Ataillah İskenderi diyorum sana, Evliyaullah'ın reisi. Hikem-i Atayye'nin sahibi. O, tasavvufta bir daha öyle bir eser yazılmamıştır. Ebul Hasan Şazeli'nin halifesinin halifesi. Bütün zahiri ulema da onu dedim mi durur. İbn-i Hatta'yla İskenderiye Resulullah Efendimiz rüyasında ne buyurdu? Doğunun batının sultanını ziyaret etmedim. Kim o ya Resulullah dedi İbn-i Ebi Cemre. Kalktı gitti kabrini ziyaret etti. Vefat etmişti o zaman. Ziyaret etti ve dedi ki beni de bu zatın yanına gömün. Bütün evliya orada Kahire'de hepsi onun yanına gömülmüştür. İbn-i Dakik'il İtler orada. Efendim İbn-i efendim Kemaller orada. İbn-i Kemal diyorum. İbn-i Humam. İbn-i Humamlar orada. Efendim İbn-i Seyyid-i Naslar orada. O bütün orta tarla gibi yani. Bütün evliya mezari'i. O bölge. Hep İbn-i Ebi Cemre'den gittiler yanına. Onun için bu zatlar. Ya millet hadise inanmıyor zaten. Öyle bir zamana geldik. Olsun. İnanan kurtulur. Felah bulur. Biz inanırız. Yalan mı söyleyecek aşağı bu mübarek evliya? Bukhari şehrini yazan adam. Onun için ona buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu namazı kılıp bu duayı benim yaptığım gibi yaparsa feyüşeyin de abis tücibeli. Peşine ne isterse istesin. Ben tazminat veriyorum. O duasını kabul edecek. 42'den bir tanesi bu dedi. Geri kalanı söylemiyorum. Sonra ben söyledim ya Resulullah, bu iki namaz arasındaki duayı çok beğendim. Yani bu tabi hadislerde de var bu dua. Ama farklı hadislerde geçiyor. Onları derlem. Yani o dua, o rüyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları birleştirerek söylemiş ona. Ben bu namazı sadece bu namazda bu duayı yapayım. Yok buyurdu. Üdü bi daşite. İstediğin zaman bu dua yaparsın. Yalnız bunu her yapacağın duanın evveline yap. Eğer bu dua yapacaksan başında bunu yap. Duaların evvelinde bunu yaparsın. Sonra bunu yaptığın zaman zaten bu namazı kılmasan da peşine istersen yüstecabülek duan kabul olacak. Sana bir şey söyleyeyim. Bu 42'den bir fayda daha söyleyeyim. Buyurdu ki ennel iman kazzarufe. Bu zamanda iman zayıfladı. 700 sene evvel. 800 sene evvel. Hele şu zamana bak ya. Ve men yakifu ala azâ ve du'u. Kim bu duayı öğrenir ve bunu okursa. Hadi bu namazın içinde de değil mübarek. Onu da mı okumane mazeret bulacaksın. Yakva imanı. Söz veriyorum imanı kuvvetleşecek. Hani benim ben bile demeyeyim. Esas ben. İmanımız çok zayıf. Çok zayıf. Yani zelzeledeki şuur, en ufak bir sarsıntıdaki şuurumuz asla normal zamanda yok. Bela gelince anlıyoruz. Ve bizim imanımızın kuvvetlenmesi için bu duaya çok sarılmamız. Ama manayı düşünmek lazım. Yani mana çok önemli. Çünkü ne diyor mana? Ya Rabbi verdiğini engelleyecek yok. Engellediğine verecek yok. Zenginlere zenginlikleri senin katında fayda vermez. Ya Rabbi hidayet ettiğini saptıracak yok. Saptırdığını hidayet edecek yok. Sait kıldığını şakî yapacak yok. Bedbaht kıldığını bahtiyar kılacak yok. Zelil kıldığını aziz kılacak yok. Aziz kıldığını zelil kılacak yok. Alçalttığını yükseltecek yok. Yükselttiğini alçaltacak yok. İman meselesi. Ya buna inanan bir adam korkusuna morkusuna taviz verir mi ya dinden? Allah var yani. Nedir bir makam için mevkici oraya geleceğim buraya gideceğim. Ne yani? Ona bunun haramına şeyine alet oluyorsun ya. Korkuyordum şöyle ettim böyle ettim. Allah var. Ne taviz veriyoruz İslam'dan o zaman? Şuur meselesi yani. O aziz edebilir, o zelil edebilir, o alçaltır, o yükseltir. Kimden ne bekliyoruz kardeşim? Yani bu dua çok önemli. Onun için ya Rabbi bizi emirlerine hidayet eyle. Bize dünya ahiret verdiğin sözleri Kur'an'da yaptığımız amellere karşı ifa eyle. Ya Rabbi imanımızı, yakınımızı çok kuvvetli eyle. Batında zahirde bütün düşmanlarımıza karşı bize nusret eyle. Ya Rabbi Halil İbrahim Aleyhisselam ve Nebi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem senden hangi nuru istedilerse, hangi şüphesiz imanı istedilerse, hangi nusret ve yardım istedilerse, hangi tevfik ve muvaffakiyet ve başarılar istedilerse hepsini senden istedik nasip eyle diyor. İnneke hamidun mecid ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Duaya baksana ya. Yani çok kısa ama yani bu dua ezberlenebilir zekiler için, gençler için de. 334. sayfada bu. İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'nin son çıkan kitapta. Yani buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem iki rekatın yani 12 rekat hacet namazının yani bu namazın her iki arasında okunacak. O şartı bu. Ama başka zamanda da dua edeceğinde başında bunu yaparsın. Peşine ne istersen kabul olur. Bu duanın bir faydasını da söyleyeyim sana. İman zayıf düştü. Milletin imanı güçlü değil. Görür gibi inanan kalmadı. Onun için en ufak şeyde taviz veriyor. Menfaati için koy veriyor işi. İmanı kuvvetlenirse adamın yekûnü leke entelecru fizalik senin de bunda sevabın olacak dedi. Ey İbn-i Ebi Cemre. Onun için bu rüyalarını yaz dedi. Ve böylece milletten sevap al. Veçteyit fit dua. Duaya gayret et. Gece gündüz yalvar yakar. Fe innel hayre fi ikbalin kezzerhi. İdabede hayru. Şimdi bundan sonra hayırlar senin üzerine yönelecek. Ey İbn-i Ebi Cemre, bugüne kadar taşlandın, haşlandın dedi. Bundan sonra şanını yayacağım. Kitabını dünyaya duyuracağım. Kıyamete kadar da senin kitabına bir katkı karıştırtmayacağım. Bunlar Resulullah'ın teminatında o kitap. Arapça kitap. Daha basamadık onu. O çünkü şifaçeri gibi evde, ocakta. Kim o kitaba sahip olursa okuyamıyor, bir şey yapmıyor. İçindeki bir şeyle amel etse, işte şu bunda yazdıklarımızdan birini amel etsen o kitabın ehli olur. İçindeki bir şeyle amel etse, kim o kitaba sahip olsa, ahirette seni ona tanıştıracağım, senin şefaatinin dairesine sokacağım. Söz verdi. Onun için o kitap, Behcetün Nüfus ve Tehalliha bi Marifeti Maleha ve Maleha. İsmi de uzundur biraz yani. Behcetün Nüfus. Bütün Bukhari'yi şerh edenler ondan kaynak alır onu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tümünü mana aleminde hani Hiyavlu Müddin'i nasıl kontrol etti mana aleminde hep anlatırım kaynaklarıyla tümünü mana aleminde şerhi kontrol etmişti. Yani üç hadisi işte şerhine acayip müjdeler verdi ona. O üç hadisi çok güzel şerh etti buyurdu. Ve sonra da hepsine şunu da ilave et buyurdu. Bazı yerlere kendi kattı. Üç duayı kendi verdi kağıtla ona. Üç hadise koydu. Onu geçen hafta anlatmıştım. Üç hadisin şerhinin sonunda üç dua var. Onda çok faziletleri var. Kısa kısa dualar. Üçünü birleştirsen atarsın şeyine telefonda cebini şunu buna. Bir mübarek saatte kitabı taşıyamazsın her dakika. Açarsın oradan okursun mesela. Değil mi ziyarete gidiyorsun kabir ziyarete şu durumda. Ne dua edeyim ne dua edeyim. Kendi kafana göre dua etme. Yanlış yanlış işler isteyebilirsin yani. Ayetten hadisten ulemadan evliyadan alıntılar yap. Çünkü sen kendin için ne lazım olduğunu da bilemezsin. Fuzuli fuzuli şeyler de isteme tehliken var. Bir de Allah Teala'ya hitap etme şeklinde edebe riayetsizlikler olabiliyor. Yani bunlar önemlidir. Büyüklerin dualarının içinde hepsi var. Şu deminki dua versene. İman kuvvetlenirse, kimin imanı kuvvetlenirse bu duayı kursa sevabı sana da olur. Yani ekin mahsul zamanı nasıl böyle coşar taşar tarlaya giremezsin yani böyle üründen. Sana da hayırlar yönelmeye başladı. Sıkıntılar çok çektin ama bundan sonra şanın ben şöhretini vereceğim dedi. Ya Resulallah ben bunu gizleyeyim bu rüyaları yazmayayım. Buyurdu yok sen yazmasan da ben onu başkasına duyurtacağım. Onun için sen yaz. Bu bir kitap ya. Zuhuratları hakkında müstakil kitap var. Ki bütün evliya kabul etmiş ulema. İşte bu 12 rekatlık namazı da böylece size ithaf ediyorum. Kitabı yazmakla ithaf etmiş oldum zaten. Siz bunları nerede bulacaksınız? Türkçe bir kitapta yok. Şimdi bundan sonra çalanlar olur. Çalanlara hakkımı helal etmiyorum. Peşine bari de ki Cübbeli Hoca'nın şu kitabından aldım. Sahtekar. İki satır ibare okuyamazsın. Hocalığın yok bir şeyin yok. Buldun hazır Türkçeyi. Çok sahtekarlık ediyorlar bana ya. Kitaplarım hep çalıntı alıntı yapmışlar. Yani der ki Cübbeli Hoca şu kitabından aldım de bari ya. Niye adımızı da yazmadan kendi adına yazıyorsun bunu? Hırsızlığın çeşidi çoktur. Ondan sonra bugüne kadar yok bu. Yani Türkçelerde olamaz da. Ben uğraşırım bu işlere. Kim uğraşacak bilir. Herkes bana zaten saf diyor, şey diyor, akılsız diyor. Ben de bu işlerle uğraşıyorum yani. Onlar paraları cukka yapmaya devam etsinler. Benzinci açsınlar. 3 tane benzinci, 5 tane cukka. Devam edeceğim. Ben safım zaten. Ben hacet namazı buldum mu ona bakarım. 2 zikre bakarım. Ben ne yapayım? Gariban, dervişi biriyim yani. Onun için dünya ehline dünyaları neyse. Mevla nasip ettiği kadar efendim helal ise helal olsun. Haram ise zekkum olsun. Ama biz ahiret ehlinden olmaya çalışıyorsak bizi namazlar paklar, bizi zikirler paklar, bizi oruçlar paklar. Ben bilete ne anlatacağım abi? Şurada güzel bir arsa tarla var. Ortak olalım da hadi bir şirket kuralım. 100 dönümü paylaşalım. Bir cemaat köyü kuralım falan. Ben böyle bir numaralarım yok yani. Ben hiç girmedim bu işlere yani. Hiç alet etmedim bu işleri yani. Onun için biz cemaatimize namaz öğretiyoruz. Zikir öğretiyoruz. Kaynaklarımız mevcut. Bizde uğraşanlar da çoktur ama göreceğiz herkesin sonu. Ahirette belli olur bu işte. Bazı dünyada da belli oluyor yani. Dünyada da belli oluyor. İşte FETÖ'nün sonuyla, benle uğraşanların bir FETÖ var ortalıkta. Sonunu görüyorsunuz yani. Dibine kadar gidecek hükümetimiz inşallah. Dibine kadar diyor gideceğiz diyor. Süleyman Soylu Bakanımız da diyor. Tayyip Bey'imiz de diyor. Başbakanımız da diyor. Bunun sonuna kadar bitmesi lazım. Yani. Burada artık asla taviz verilmemesi lazım. Çünkü ne vatan kaldı ne din ne iman milleti mahvettiler de asla. Ya buna taviz verilemez ama biz bunu canımız çıktı anlatana kadar şeyde anlatamadık işte. Anlatamadık. Bir bela, bir musibet, 1000 nasihattan evli aldı. Bizim 1000 vaazımızdan daha iyi oldu. Milletin kafasına bomba atınca, ulan bunlar ne kan kastermiş. E ne dedik size? Adam dinini satmış. Yahudi Hristiyanı cennete sokuyor. Dinini satmış, dinini. Ahkamı değiştiriyor. Bak şimdi kutlu doğum meseleleri de, Nisan ayına almaları da FETÖ'nün projesi olduğunu Şimşirgil Hoca yazdı şimdi bu ay. TGRT'de yazdı şimdi. E şimdi bunlara dikkat etmek lazım. Hala FETÖ'nün projeleri memlekette. Bunları birer iptal edilmesi lazım. Dinler arası diyalog diye miladiye çevirmiş. Mevlid'i miladiye çeviriyor herif. Görüyor musun? Şu anda Diyanet Mevlid'i miladi de kutluyor. Rebiül evvelde bir tane Diyanet Mevlid anlatmaz. Esas Rebiül evvelde. Hani Mevlid anlattığına teşekkür ediyoruz da niye bizi miladiye çeviriyorsun? 1400 nedir? Kim Nisan ayında kutlamış? Bizim Nisan'da Mart'ta ne işimiz var? Bizim işimiz Recep'le Şaban'la Ramazan. Mart, Nisan, Mayıs. Maaşını ne zaman alacaksın ona bak. Bana ne? Ya dinimizi ne değiştiriyorsun? Ramazanımız, Şevvalimiz, Zülhicce'miz. Hepsi gökteki aylar. Sen bunu niye Nisan'a çeviriyorsun? Allah da seni Cumartesi'ye çevirir. Ben anlamam. Ya bu TGRT bu işin üzerinde duruyor. Çok minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Ben kendi kendime bağırıp duruyordum zaten. Hapishanede bile mektup yazdım bu hususta ben. Kim dinliyor ki beni arkadaşım? Ama söylüyorum doğrular. Sonra birileri agah oluyor. Olsun. Ramazan Ayvalı Hoca'ya da çok teşekkür ediyorum. FETÖ'nün projesi olduğunu ben o kadar diyemezdim. Çünkü bilgi lazım. Atmasyonla ben iş yapmam. Onlar profesör. İncelemişler. Diyanetteki adını da veriyorlar. Şu profesör bu işi çıkarttı diye FETÖ'cü. Bunlar hep yazıyorlar ya. Yazdılar. Biz de dergiye basıyoruz. Önümüzdeki ay dergiye bastım. Onun için biz sizi amele teşvik ediyoruz. Doğruya, hidayete, delalet ediyoruz. Biz delillik yani. Rehberlik. Bir komisyon alırsak ahirette. Sen kılarsan ben de bir komisyon alacağım. Bu kadar basit. Benim komisyonum bu. Ben yoksa parayla pulla malla mükleşimiz yok. Allah da nasip etmesin bu saatten sonra. Amin. Şimdi dergiden de bir hadis-i şerif okuyayım size. Bir tane dedim size kendinizi korumanız için. Kürsüde okudum da. Sonra dedim yazacağım. Söz verdim yazdım. Söz verdiklerimden biri de budur. Bu bir acayip bir şey. İmam-ı Yafi Hazretleri diyor ki Kaddesallahu aleyhi ve sellem sabah namazdan sonra bir kere okuruyor. Bunda ne oluyor? Canın üzerine, dinin şu. Yani itikadın bozulmasın diye. Bir de bakıyorsun adam, en Müslüman adam sapıtmış, Vehhabi olmuş, bilmem ne olmuş, mezhepsiz olmuş, Şii olmuş. Adam Kadir-i Şeyh'im diye çıktı Haydarbaş. Şimdi Şii oldu. Yani durumlar 2 senede değişebilir yani adam. Hazreti Ebu Bekir'e biat eden bütün sahabeye kafir diyor adam. Evvelce bu adam peşine millet gidiyordu şeyh diye. Şimdi de belki giden var. Memlekete biliyorsunuz kimi çıkarsan mürit bulur. Şimdi dininin bozulmaması için itikadının bozulmaması için, canının korunması için, sonra ailenin, çoluk çocuğun korunması için, sonra malının korunması için, bozulmaması için, bir de Rabbim bana ne verdiyse hepsinin muhafazası için. Hepsinin üzerine Bismillah çekiyorsun. Bu çok önemli. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi. Ya Resulullah, işim gücüm rast gitmiyor. Malım mülküm darmadağın buyur dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sana bir dua öğreteyim. Bu dua, bunun başındaki besmeleyi öğretti. Adam dedi ki, bu duayı sabah akşam okudum dedi. Fezebet anül afat diyor hadis-i şerifte. Sahihte geçiyor, şeyde geçiyor, kaynaklı hadis. Bütün afetlerim kayboldu ya diyor. Ne kadar kolay da bir şey dedi. Çünkü neden? Allah'ın adını okuyorsun. Neyin üzerine? Canının üzerine, imanın üzerine, ailenin üzerine, malın üzerine ve Allah'ın sana verdiği her nimet üzerine. Besmele okuyacaksın. Yani bu besmele sadece Bismillahirrahmanirrahim ama ilerisi var bunun yani. Anladın mı şimdi? Senin bildiğin besmele de kalmıyor yani. Burada yazmışız onu. Ondan sonra dinimi, emanetlerimi, kutsallarımı, mukaddesatımı, bana verilen emanetleri vesaire, amellerimin sonuna kadar, son nefesime kadar, son özellikle biliyorsun sonu muteber işin, son amellerimi Allah'a emanet ediyorum diyor. Estevdiullah dini ve emaneti ve havatim amel. Allah'a ne emanet edersen zayi olmaz. Bu bütün bunları Allah'a emanet etti. İkinci mesele. Üçüncü, ebedi ölmeyecek hayy-i kayyum işte size her kürsüden başlarken nazar değmesin cemaatimize diye okuduğum dua, bunu kendine uyarlaması bu. Ben Hassan Tüküm diye okuyorum hep. Yani sizi korumaya aldım. Allah'ın korumasını aldım diye size okuyorum. Cemaatin üstüne okuyorsun hani nazar değmesin falan cemaata. O dua öyle şimdi. Sen cemaata okuyorsan, birine okuyorsan, hanımına kızına falan Hassan Tüküm, Hassan Tüke, Hassan Tüki. Kadında ki oluyor tabii. Seni, küma ikinizi, iki çocuğuna okuyorsan. Anladın mı? O ayrı bir şey. Ben cemaate okuyorsam Hassan Tüküm diyorum. Ama burada ne diyorsun? Hassan Tü. Ben kaleye girdim. Kalkanımı kuşandım diyor. Neyle kuşandım? Bil hayyil kayyum illezi la emut ebeden. Ebedi ölmeyecek hayyil kayyumun kalkanına kuşandım. Ve defantü annissü. Ben orada ne diyorum hep? Bazılarım kayıtlarımda. Ankümüssü. Sizden kötülükleri, belaları kaldırdım diyorum hani. Çünkü kaldırdım. Duanın şekli böyle. Ben uydurmadım bu duayı. Kaldırdım ne demek? Def ettim yani. Savuşturdum. Ama neyle savuşturuyorum? Ben neyle savuşturuyorum? Bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Şimdi bak burada besmelesi var. Allah'a emanet etmesi istevdiullahsı var. Tahassantü korumaya girdi mi var. Belaları kaldırdı mı var. La havle-i şerifle beraber. İki satır. Üf. İşte onun için her sabahtan sonra bir kere okunursa Bismillahi ala nefsi ve dini ve ehli ve mali ve külli ma atani Rabbi. Estevdiullah. Dini ve emaneti ve khuatimam. Tahassantü bil hayyil kayyum ledi la mutebeda ve defa'tu annissu'e bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Besmele'yi zaten biliyorsunuz. La havle'yi zaten biliyorsunuz. Arada kaldı birkaç kelime onu da ezberlersiniz. Veyahut da işte dediğim gibi yazarsınız bir yere. Buradan resim çekersiniz. Bu dua 93. sayfededir. Bu ayın Nisan sayısının derginin 93. sayfasındadır. Son satırları zaten. Son 3 satırındadır. Biz biraz puntoyu büyük yazıyoruz. Hani herkes rahat okusun. Harekeler karışmasın diye. Yoksa 2 satır, 1,5 satırlık bir duadır. Bir zikirdir. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ve hepinize efendim hayırlı bir Miraç haftası ve pazar gecesinde ruhani miraçları idrak etmek üzere ilim meclislerinde, zikir meclislerinde buluşmayı Allah'ımızın asan etmesini niyaz ediyorum hepimiz hakkında. Amin. Şimdi bir de şunu ilan etmemi istiyorlar. Bazı telefonlar geliyormuş. Bu önümüzdeki sayıda da dergiye de bir ilan koydular arkadaşlar. Dün bizi biri aradı. Bilmiyorum o da bir vasıflı biri yani emniyette miymiş neredeymiş bilmiyorum. Bir hoca efendiyi aramış. O hoca efendi de bizim arkadaşları aradı yanımızdakiler falan. Ya birisi aradı işte Cübbeli Hoca'nın kursu var ona yardım topluyorum falan dedi demiş. O ona sormuş. O ilk kanal da yani önemli bir görevde bir insan. Şimdi bunlar tabii bizim adımıza yanlış oluyor. Yani benim kursum falan yok. Kadın arıyor, bir erkek arıyor, bir şu arıyor, bir bu arıyor. Para topluyorlarsa ben bundan beriyim, bizarım. Böyle şeylere itibar etmeyin. Zaten Hayder, benim onursal başkan olduğum bir tek Hayder var. Geri kalan yakınlık duyduğum, irtibatlı olduğum birçok dernekler var. Onları vesilelerle katılıyorum. Onların da toplantılarına katılıyorum. Onların ismini şimdi saymamın bir gereği yok herkesin. Herkesin bu muhasebesi, muhakemesi var. Ama benim onursal başkan olduğum bir dernek var Hayder. Benim de orada resmi hüviyetim yok. Resmi hesapla gönderilir. Gidenler gelenler şeffaf olur. Bunların tabii girdisi çıktısı var. Devlet denetliyor. Bu şekilde olursa biliyorsunuz her gün 40 bin ekmek çıkıyor. Fırınımız var Suriye'de. Efendim Irak'ından neresinden Somali'ye şimdi gitti tırlarla resimlerini Hayder sitelerine atıyor. Ama benim kendimin böyle bir kursu yok. Bir kadın sizi arayıp da bir adam sizi arayıp da bir şahıs olarak sizi arayıp da Cübbeli Hoca'nın şeyine yardım ediyor. Bunlar efendim ben bunlardan beriyim ve bizarım. Ben böyle bir yardım toplama da hiç bugüne kadar girmedim, girişmedim. Dernek senelerin derneğidir. O da hizmetler yapıyor. Ben de istişare yapıyorlar. Şuraya şunu yapalım mı, bunu yapalım. Sen ilan et hocam. Ediyorum ben de milletin yardımına ortak olurum. Belki bir komisyon ahirette ecir alırım, sevap alırım. Yoksa ne vaazdan bir kuruş alıyorum, ne dernekten bir kuruş alıyorum. Hiç benim bir şey almıyorum. Alamam ki zaten yani. Nasıl alacağım? Ne akla alacağım da? Onun için aç kalsam, ölecek olsam aşevinden bir yemek yerim. Ama şimdi bir ekmeğim var yani. Aşevinden de yemek yemem. Çünkü yardıma verilmiş bir şeydir. Aşevinden 1500 kişilik yemek çıkıyor şu an. Hayder'in aşevinden. Şu an Türkiye'deki aşevinden. Bir kere yemek yemem yani. Bir kere hatta çağırdılar, şey ettiler. Böyle bir pasta kurabiye bir şeyle de. Yani dediler arkadaşlar, dedim arkadaşlardan biri alıp da bir hediye ikram gibi olursa arkadaşlarına biri alsın. Sakın dernek şeyinden kurabiye bilmeni önümüze koymayın. Yani çünkü bu ne niyetle verildiyse o niyetle harcanmalıdır. Anladın mı? Bu uygun değildir. Benim usulümde böyle bir şeyler yok yani. Bundan dolayı bu iş ne emanet işine girerim, ne şeyine girerim. Dernek için verilen derneğe, şurası için verilen Somali'ye, Somali için verilen Mekke'ye olmaz ya. Nereye niyet verirse o niyetten o şey harcanır yani. Bundan dolayı çok üzülüyorum. Size de Allah için uyarıyorum ve duyuruyorum. Sakın böyle gelen telefonlara, efendim kursumuz var, Cübbeli Hoca'nın kursundan arıyorum, Cübbeli Hoca'nın yardım istiyor gibi laflarda benim adımı kullanan da hakkımı helal etmiyorum. Ya kendi bir kursun varsa şöyle anlat. Gelsin adam baksın, bir ihtiyaç varsa biri yardım et. Tamam, Cübbeli Hoca'nın adı yani maydanoz gibi oldu yani. Bu herkesin kullandığı bir duruma döndü. Ben bundan bizarım yani. Benim böyle bir şeyim yok. Kursum yok yani, yönettiğim bir kursum, talebe kursum yok. Ya niye uyduralım şimdi yalanı ya? Bunu söyleyenler de herkes benim talebem, talebemin talebesi bilmem ne bilmem ne. Ama ben 20 senedir okutmuyorum, 30 senedir. Benim son ders okuttuğum tarihler 90'a 88'lerde bıraktım şeker hastası olduktan sonra. Yani 5-10 sene daha okuttum, sonra bıraktım yani. O da İsmaila camisinde okuttum, kurs hiç açmadım. Cami defansları emrettim, camide okuttum yani. Ondan beri de bir talebe de okutmuyorum. Kızı yani kız kursum zaten hiç olmadı da. Erkek talebe falan okutmuyorum. Bunları bilelim de yani bu şekilde davranalım. Siz de şuurlu olun. İnşallah buna göre davranırsınız. Yani insanlara hakaret etmek de istemiyorum. Siz de hakaret edin demiyorum. Ama kardeşim Hoca Efendi'nin kursu falan yok. Arayana böyle bir cevap verebilirsiniz. Sen yani burada niye adını kullanıyorsun? Böyle bir cevap vermeniz de faydalı olur. Faydalı olur. Şimdi hatimler var mı? İnşallah. Elhamdülillah annemin ruhuna, annemin seneyi devriyesi. Bugün işte defin edildiği gün yani. Bugün 23'ü Recep'in. 21'inde vefat etti. Bir gün bekledik. Ben hapisteydim falan o süreçte. Hemen ertesi gün defnedemedik. Yani ikinci gün uzaklardan çok gelmek istedi cemaat. Onun için beklemiş olduk. Yani 23'ü Recep-i Şerif'in. Bugün 23'üydü herhalde. İşte bugün defin günüdür. Ben de oradan yine hapishaneye gittim işte o dönemde. O bakımdan annemiz için dualar edeceğiz. Efendim, dualarımıza kısaca yapalım. Mübarek cuma gecesinin faziletlerine nail olalım. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam. Ala Seyyidil Murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Ecema'in. Amin. Allahümme la mani'a lima atayta. Ve la mu'taya lima mena'ta. Ve la yenfe'u del ceddi minkel cedd. اللهم لا مضل لمن هديته ولا هادي لمن أضللته ولا مشقي لمن أسعدته ولا مسعد لمن أشقيته ولا معز لمن ذللته ولا مذل لمن عززته ولا رافع لمن خفضته ولا خافض لمن رفعته اللهم اهدنا لما أمرتنا ووفق لنا بما ضمنت لنا من خير الدنيا والآخرة وقو يقيننا فيما رجيتنا وانصرنا على أعدائنا في الباطن والظاهر ونسألك اللهم ما سألك به خليلك إبراهيم عليه السلام من النور واليقين وما سألك به محمد نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم من النصر والتوفيق إنك حميد مجيد اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار Allahümme inna eselüke el cennete ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amel. Ve na'udü bike minen nâr ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amel. Allahümme inna eselüke min khayr ma seeleke min nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve na'udü bike min şerri ma istaadeke min nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel musta'an ve aleykel belâgu ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme inna neselüke min el khayri kulli acilihi ve acilihi ve alimna minhu ma lem na'lem. Ve na'udü bike min eşşerri kulli acilihi ve acilihi ve alimna minhu ma lem na'lem. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا خير الناس يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رب okumuş olan 22 adet hatmi şerifi, özellikle babamın okuduğu hatmi şerifi, 1223 adet Yasin Şerifi, 1197 adet Fetih Sure-i Cellesini, 70 bin adet Salavat Şerifi, 73 bin 11 adet İhlas Şerifi, 110 bin adet Kelime-i Tevhidi, 626 adet Ayet-el Kürsi'yi, 339 adet Fatiha-i Şerifi, 17.776 adet Salat Tefriciye'yi ve daha nice okunmuş olup da sayıları bize ulaştıramamış olan, dünyanın her yerinden bizi sevenlerden, anneme rahmet isteyenlerden, nur isteyenlerden kabrine kimler okudularsa onların da bütün okuduklarını fazl-ı kereminle kabule karin eyleyip, vadel kabul minna hasrun ecr-i sevab evvelen bidat hacekâne hadrat-ı Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, şerif, latif ruh saadetlerine saniyen ya Rabbi, benim üzüntümle, benim hasretimle, benim başıma kurulan kumpasların derdiyle, hiçbir hastalığı yokken, sapasağlam beni ziyaret etmişken, o üzüntüyle eriyip giden, birkaç ay içinde yemekten içmekten kesilip, hiçbir hastalığı tıbben tespit edilemeyip, yani üzüntü adamı öldürür mü denilecek şekilde, bil fiil üzüntüden eceli gelip vefat eden Rabi annemin, kıymetli annemin ve yanında aynı kabirde metfunla annesi, Nedime anneannemin ve kıymetli dedem, zikir ehli, mübarek zat, Cahit dedem ve o makberede bulunan diğer Evliyaullah'tan, salihinden zatlar, Sinan Erdebili Hazretleri, onun manevi civarındalar, hemen yanındalar, büyük fetih ordusundan, Ni'mel Ceyş'ten, o mübarek zatın ervah-ı tayyibelerine hediye eyledik şu saatte, ihsal eyle ya Rabbi. Ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbi. Kabirlerini pür nur eyle ya Rabbi. Annemi bu sohbetlerimizden, vaazlerimizden ruhaniyetini haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen onu şehitler mertebesine ilhak eyle. Çünkü karın ishalinden 20 gün ishal. Vel mebtunu şehidun. Karnı ishalinden ölen şehittir. Hadis-i şerif sahihtir. Şehitlik mertebesine ya Rabbi ila eyle ya Rabbi. Yüce makamlar ihsan eyle ya Rabbi. Çok tecelliler nasip eyle ya Rabbi. Bizi okumamıza razı olmasından, bizim eğitimimizde, hizmetinden, benim hasretime, firakıma, senelerdir çocukluğumdan beri ayrılığımdan, o hasretlerinden, üzüntülerinden dolayı. Kendisini mecur eyle ya Rabbi. Çok maddi manevi ya Rabbi. Sen zahiri batını rızıklarla, yani çünkü kabirde de manevi de var, zahiri de var, şehitlere zahiri rızıklar da var. Sen zahiri ve batını, maddi maneviden kastım olur, zahiren ve batınen ruhlerini ferahnak eyle ya Rabbi. Ferihinden eyle ya Rabbi, müstebşirinden, müstebşirattan eyle ya Rabbi. Sen fazlaki arkalarından bizi de bu yoldan ayırma ya Rabbi. Fitnelere düşürme ya Rabbi. Ona sen nasıl son nefesinde abdestten çıkar çıkmaz kapının önünde yığılırken sesli bağırarak bir kelime-i şehadet nasip ettiğin gibi bize de ahir nefeslerimizde ne olur imanı kâmil hüsnü hatime eyle. Kelime-i şehadetler nasip eyle. Ya Rabbel alim ve ya hayrun nasir. Ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Hediyelerimizi vasıl eyle ya Rabbel alim fazl-ı kereminle. Amin. Şehitlerimizden 7 tane polis, 4 tane askerimiz şehit olmuş bu hafta içerisinde. Tabii o helikopter kazası da olması hasebiyle şehitlerin sayısı artmış oldu. Ekrem Dereli, Candaş Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım, Azam Gündede, Abdullah Ortanca, Murat Ködük, Onur Alan, Dilaver Karsavuran, Yavuz Selim Karaman, Dursun Odabaş, Harun Şen, Özü Ar, Kürşat Selim Şenol, asker polislerimizden vesaire o kazada vefat edenlerden, tüm şehitlerimizin ruhlerini şad eyle, kabirlerini nur eyle, ilk damla kanlarıyla affeyle, mağfiret eyle. Vazifedeydiler, devlet millet vazifesindeydiler. Terörle ilgili tatbikat, terörle ilgili araştırmalar için gittiler. Yollar terörden sıkıntılı diye işte helikopterle gitmek ister. Hep bunlar tabii ki vatanımızın, milletimizin korunması, kurtarılması için yapılan operasyonlar. Bunlarda ölenler mutlaka şehit olurlar, Müslüman olmak şartıyla. Bunlar kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimizdirler. Hepsini affeyle, rahmet eyle, mağfiret eyle, merhamet eyle, kabirle nur eyle, derecelerini âli eyle. Geride bıraktılar çoluklar, çocukları, yetim bıraktıkları var, ana babalar. Sabrı cemil, ecri cezil, hayırlı uzun ömürlerle, ehli sünnet üzere yaşayıp ölerek cennette cem olmayı nasip eyle. Ya Rabbel alemin, ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluhu. Hediyelerimizi vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Vefat eden diğer kardeşlerimizden Adil, İlhami, Esat, Hamdi, Veli, İsmet, Mahmut, Ziya, Salih, Hasan, Enver, Aykut, Halil, Tarık, Kazım, Nihat, Yalçın, Murat, Atilla, Tahsin, Kadir, Recep, Bekir, Lütfü, Havva, Güllü, Gonca, Gül, Sıdıka, Mukadder, Gülizar, Münire. Meyyit ve meyitlerinde ervahini şad eyle, günahlarını affeyle, seyyiatları mahveyle, azapları varsa mübarek cuma gecesi hürmetine defu rafu izale eyleyim. Miraç gecesi hürmetine azapları varsa kaldır Allah'ın fazl-ı kereminle muamele eyle. Demirci Ali Rıza Efendi abimizin abisi vardı. Alaaddin Usta Ahmetoğlu. Çok eski ihvandır Alaaddin abi. Bize de çok yani çocukluğumuzdan beri herkes bizi muhafaza etti diyemem. Benim İsmail Ağa'da çocukluğum 5 yaşından beri, hele 7 yaşından beri direkt orada geçti. Yani ihvanın her biri aynı hareketi yaptı diyemem yani. Biz çocuktuk, çok muhafazaya muhtaçtık. Babam peki Türkiye'de de olmaz. Çok işi gücü vardı. Biraz. Çok da bana karışmazdı yani. Efendim sen imasindeydim ama çok sıkıntılı süreçler yaşadım. Hakikaten yani anlatılamaz yani. Öyle olaylar yaşadım insan. Hapis mapis hiç. İsmail Ağa'da çok başıma iş gelmeyen kalmadı da. Çocukluğumdan beri. Küllü din nimetin mahsut sırrınca. Fakat yani o süreçlerde herkesten memnun kalmadık. Biz çocuktuk. Çocuğa yapılan muameleler yapmayanlar oldu bize. Çok şiddet kullananlar. Ama bu Alaaddin abim hakikaten yani en kötü zamanlarımda bile, en zor zamanlarımda bile böyle bazen birkaç kişiyle dertleşebileceğim kişiler olduğu zamanlar oldu. Bu abimiz hakikaten çok üstü muamele yapardı. Çok böyle müteşahil davrandı. Çok böyle sabır şey tavsiye eden bir abimiz yani. Çocukluğumda benim kötü günlerimde bilhassa çok şeyler yaşadım. Yani hatırlarımda kalan bir insan. Tabii 40 sene evvelden konuşuyorum. Ama hatırımda kalmış bir abimizdi. Çok eski ihvan. Zikrini dersini yapar. Cemaati bırakmaz. Alaaddin'imiz. Ya Rabbi onun da özellikle ruhunu şad eyle. Kabrini nur eyle. Derecesini âli eyle. Seyyiatı vardır. Kul kusurmaz. Mahveyle. Affeyle. Setreyle. Bize karşı yaptığı iyi muamele. O çocukluk günlerimizde, talebelik günlerimizde böyle sert davrananlara karşı, onların karşısında yani iyi davranmasının kabrinde de nurunu, ona bereketini göster. Ya Rabbel Alemin, ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi hediyelerimizi ruhlarına şu saatte vasıl eyle. Amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi selleme. Teslimen kethira ve elhamdülillah rabbil alemin. La şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme. Ve ali ve sahibi meşâhına kâfe ila ruhu. Efendi babamız, İsmet babamız hasaten. Ve ila ruhu ümmi Rabia ve ila ruhu. Alaaddin Efendi ve ila ruhu. Cemî'i şühedâ ve ila ruhu. Meyyitin vel meyyitatil mezkurin vel mezkurat fi hadel meclisin mübarekel Fatiha. Salavatla okuyalım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin.